Very good like Alex Ovics, álljen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Tizennyolc hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 179. podos köddös. Szevasztok, fiúk, lányok! Itt az ősz, mindjárt a suli, hideg van, és itt van velünk Balázs Alex Lali Papi. Hello! De tudod, aki már 179. adás óta van itt, és így mindig végighallgatja, itt van velünk, blablabla, és lehet már így unja. Igen, a hangot nem tudja filterezni. Nem, azt nem. Nem. Úgyhogy, hát ez van. Ez van, srácok. Itt vagyunk most majdnem mindannyian. Marci sajnos nem tudott itt lenni, mert egy trehány dög. Úgyhogy... Most bújik el az ajtó mögött, ez azért most, van. Igen, most bújik el valahol itt az ajtó mögött. Ugye sokan kérdeztétek ezt az új képet, hogy mégis akkor ez hogy van, meg mint van. Még egyelőre nem végleges a dolog, úgyhogy nem szeretném teljesen lelőni. Egyelőre tesztként kiraktuk. Azt azért jobb, ha tudjátok, hogy még nem ez lesz ez a... Hát most itt mondja, jó, Marci még rákerül, tehát kicsit sajnáljuk, de tényleg, tehát Marci még rá fog kerülni mindenféleképpen. Késő jött az utalás. Késő jött az utalás, és itt sajnos őt már nem, tehát egyszerűen őt már nem tudtuk. Szerettük volna, de nem, kicsit keveset igen, utalt. Igen, tudjátok, ez olyan, mint a Patreon nálunk, hogy megvoltak azok a gólok, hogy mennyit fizetsz, annál több ember lesz rajta, és az a baj, Marci nem utalta be az ő részét, és ezért ő lemaradt róla, de autodonationnál megoldotta, és itt akkor majd korrigáljuk. Mértem, aki Saving Private Marci. Hát igen, illetve a Ryan mémet is hiányoltátok a tábláról. És Alexet meg elküldjük fogorvoshoz. Alexet pedig elküldjük fogorvoshoz. Igen, ezt mondjuk nem tudom, hogy... kinek az ötlete volt, de ez genyó volt. Hát nem tudom az sem volt, most megerősíteni, de sem megcáfolni, hogy az én ötletem. Nem egyébként. Ez csak így jött igazából. Tényleg így nézel ki, Alex, az a helyzet. Hajjaj, nekem tönkre ment a hang. Meg a barátságot. És nem tudom, hogy ennyi ez volt. Jó vagy rossz. Kameri ezt tönkre tette. Ezt jó. Hát mindegy, akkor Alex helyére viszont Marci legalább befér. Nem tudom, hogy ez most jó vagy rossz, hogy a Papi feje akkora, mint az enyém. Nekem egy ilyen nagy ban kéne a pólomra szerintem. Na igen. Mától én vagyok a banlovag. És egyébként a következő adásra reméljük, hogy elkészül az új intro is. Mert hogy lesz új intro is, kicsit szeretnénk most így beújítani és egy újabb szezonnal elindítani az őszt. Kicsit rendszeresebbek is lennénk, kicsit... El fog készülni, igen. Hello. Micsoda? El fog készülni, igen. El fog készülni. El fog készülni. Jó napot! Jó napot kívánok! Megjött a mexikói vendégmunkás, baszki. La fuera, menni haza. Na, srácok, az van, hogy szerintem csináljuk is, meg toljuk is ezt a téma dolgot, mert hogy az, az igazság, hogy Papi szeretne nekünk valami igazán lelkesítőt mesélni. Rage time incoming. Papi! Lehet, de csak lehet, hogy a Twitch-en is kibannoltatott a Sony. De ez csupán egy felvetés. Lehet, hogy abból az e-mailből gondolom, ahol leírták, hogy kifejezetten a DMC-ét kitöltve kibannoltatott a Sony, aki egyébként hivatalos partnerem, akitől kaptam a játékot. Aki megírta nekem e-mailbe, hogy aznap már streamelhetem, és le is írták, hogy reggel 4-től és én este streameltem, sőt mások is streameltek már belőle, sőt az is lehet, hogy ezt a presskitet, ami egyébként megszámozottan x ezer darab készült csak benne, még ki is bontottam abba az élőadásba, de valamiért egészen véletlenül sikerült kibannolniuk, és hát lehet, hogy nem sikerül nekik most normálisan helyrehozni, mert hát nekik most a Gamescom az nagyon fontos. És akkor te most tulajdonképpen így kibannolva tengeted mindennapjaidat? Hát... Hozzá se félek a csatornámhoz. A tragikomédia az egészben egyébként, hogy még kaptam egy e-mailt ma olyan reggel 8 körül a Twitch-től, hogy elfogadtuk a partnerságodat, kattints ide a linkre, és nézd meg, és így, hát nem érem el a csatornába, csak ki van írva, hogy bannolva vagyok. Júj. És így ez az ilyen nagyon, nagyon cringe a helyzet, szóval ilyen, oké, kösz, én is téged, with love and joy. Beszéltem a magyar Twitch-esekkel, az a probléma, hogy hiába van meg a jogod, hiába mutatod be az e-mailt, hogy megvannak engedélyed, szóval hogy engedélyed van, hogy streameljed, hiába járt le az embargó, és le van írva, hogy lejárt az embargó. Ez senki nem érdekel. Hogyha a Sony kitölti kézzel ezt a DMCA nevezeti csodálatos papírt, akkor ő, mint jogtulajdonos megmondhatja, hogy de akkor is bannold, mert hogy biztos hamisított. És így. Ó, értem. És ő ezt kitöltötte? És ezt kitöltötte. Most kivételesen nem csak én kaptam be egyébként itt a végét a dolognak, hanem volt egy-két magyar streamer is a kisebbek közül, akik írtak is nekem, hogy ó, hát te is este 9-kor streamelted? Ah, igen, én is akkor kaptam a bant. Yay! És mellette még úgy volt, hogy szerintem több mint 100-an streameltük, és maradt egy ember, és mindenki mást kibannoltak. Most arról volt szó, hogy rosszkor streameltél, vagy arról, hogy egyáltalán streameltél? Ja, tényleg. Nem, arról volt szó, hogy elvileg rosszkor streameltem, de nem streamelhettem rosszkor, mert beszéltem a magyar Sonyval, és ők leadták már a nevemet, a csatornámat, mindent előre, hiszen egyébként nem kaphattam volna meg a presskitet sem, és nem csak a presskitet megkaptam, nyilván ezt ők hanem küldték, külön, nem, tehát külön nem loptad valahonnan. Így van, külön még kaptam. Hát ezt nem is biztos lehet lopni. Biztos, papi, hogy nem loptad valahonnan? Hát mondjuk... igen, egyébként a Horizon Zero Dawn mellől loptam el, amit... De amit úgy volt ugyanígy a magyar Sony elé, nem? Így egy bicikli mellé, ugyanígy és így le volt láncolva. És ugyanígy lebannoltattam. Így papi oda ment, így elvágta a láncot, így ráült, és így elugrált vele. Én ilyen srác vagyok. The ban lovag for the win. Tehát szóval... papi, most, hogy kibannoltattad magad YouTube-ról, Twitch-ről, tudsz esetleg még olyan platformot, ahol még nem bannoltattad magad? Az a baj, hogy attól félnék, hogy ott az oldalt megjelenő kis ablakokban sokkal izgalmasabb nőket találnának, mint én. Így az az egyetlen platform, ami még eszembe jut, így talán nem működik. Viszont a RefPlay elég nagy konkurencia lenne neked azon a platformon. Igen, igen, hát nem tudom, hogyan mert nálam még van jó hang, de... Jó hang. De tényleg, amikor... Na jó, nem menjünk be. Na mindegy, annyi jó egyébként a Twitch az tök mellettem van. Az én csatornámat úgy fogom majd reklámozni, hogy rossz hang. Igen, meg hogy nem tudom, hogy néha elmegyek vécére, vagy nem tudom. Van macska, plusz macska! Az lesz az enyém. Minden egyes videómba beírom, hogy első. Ásványvíz, bubis. És hát a lényeg az, hogy a Twitch az tök mellettem van, és mondták is, hogy mondták igazság is, szerint, hogy hogyha nem az lenne, hogy kézzel kitöltött beadvány lenne, hanem egy automata rendszer bannolt volna le, akkor ők fel tudnák ezt oldani nekem a papírok alapján, amit benyújtottam, de mivel valamelyik nagyon értelmes ember Amerikából egyébként kitöltötte kézzel, és azt mondta, hogy oké, akkor ezt a gyereket vágjuk le, így nem tudnak mit csinálni, amíg az nem mondja azt, hogy jaj, bocs, elrontottam. De azt és lehet tudni, hogy miért annyi a jó, hogy ez csak ki? 24 óra. Azt lehet tudni? Nem, szerintem azért, mert nem tudom, fájt a lábujjam, mert belerugott az asztalba. Nem tudom, mert mindenkit kibannoltak, és a mai nap már úgy vannak fent a streamerek Twitch-en, akik streamerik ezt a játékot, hogy ilyen zárójelben nagy betűkkel, hogy a Sonytól kaptam, kérlek ne bannolj, meg ilyen jellegű. Jó, Jézusom, valahogy kirúgnak szerintem, nagyon durván. Na, szerintem szóval... nem lesz következménye. Hát, amúgy a Sony az mindig ilyen jó cég volt ezen a területen, nála már csak a Nintendo volt sokkal jobb ilyen téren. Nem, eskü, hát a Nintendo-val együtt vagyok, hát a Nintendo jobb. Hát ő igen, csak azt a mondja, Nintendo hogy jó, hát nem jó, adunk neked. Addig, amíg van velük szerződésed, és jó dolgokat mondasz a játékaikról. Nem. Egészen addig nem. A Nintendo nagyon jó. Nem. Várjátok, hagyd mondjam, végig Nintendo, hogyha nincsen papírod, semmi tök mindegy. És a papírnak így végig kell mondani a scriptet, ha Nintendo elhangzik. Várjál, még ki kell keresnem a fiókból, ne baj. Jó. Tehát a Nintendo, igen, tehát is koronáról úgy van, podcastbe fikázzák a Nintendo-t. A Nintendo, ja, bocsánat. Már sosan. Egyébként itt felugrott nekem a Dávidnak a levele, hogy ott nem kéne, vagy mi? Nem, szóval úgy van a Nintendo-nál, hogy van egy partnerségi oldal, ahogy felmész, beregisztrálhatod a csatornádat. És hogyha csinálsz egy Nintendo tartalmat... Bannoltak, nem indíthatok új adást. Bakker, mert bejöttem. Szóval az a lényeg, hogy akkor fogod magad, hozzáadod azt a videót, a Nintendo mint mindig elveszi a pénzt, de utána a fél pénznek a felét vagy a negyedét visszautalják neked úgy ennyibe egyszer, de úgy egész évre. De legalább visszaadja, és nem az van, hogy letiltja a csatornádat, de az, hogy jogtalanul letiltják a csatornádat a vérbe, szerintem sokkal rosszabb annál, mint hogy nem kapod meg azt a $1, ami járna a videóért, mert persze, csak mikor amerikai streamer vagy, és mondjuk $10,000 járt volna, ért, azt is elvették. Talán jó, akkor nem igen, azért, azért de nem vagyok az, és így nekem annyira nem hát, fáj. Jó, de most... Jó, nekem tehát az, a másoknak a szolidaritás az neked lótúró. Így van, egy önző személy. És a YouTube közösség... Alatt, Twitch-en vagyok a YouTube közösséget. Ja. Csókoltatom. Szeretlek, ölellek. A Twitch. A Twitch közösség. A nem létező Twitch közösséggel nagyon jó vagyok. Olyan pénzélyes. Mind a 10 emberemmel. Igen, az vagyok egyébként. Én ilyenkor hazajövök és a Twitch pénzbe szoktam fürödni. Még a fülem mögött is az van. Most már reggel nem az van, hogy a csipát kitörlöm, hanem a $10-osokat. És olyan a easy a Twitch pénz, mint a SpongyaBob a buborék pénz, nem? Az milyen? Én nem néztem nagyon SpongyaBobon. Nem, hát amikor izé, az olyan, mint a Venezuela. Hát olyan, mint a Twitch pénz. Megettek izé 40 darab hamburgert, meg mit tudom én, a buborék barátjával, amit fújt egy strandon, és izé. És aztán hagytak a borravalónak, meg fizetésnek a hamburgerezőbe izét. A buborékpénzt. És utána kipukkadt a buborékpénz. Ja, értem. Okay. Hát ez végül is, hogyha vehetjük, hogy a PayPal is lehet buborékpénz, hát így nem láttátok, ez így egy kifejezetten kellemetlen, hogy elmagyaráztam, úgyhogy sziasztok. Köszönjük, Alex. Köszi, Alex, hát, de legalább megtudhattuk, hogy... Jó relevánsok vagytok. Ez egy... Hát elnézést, hogy egy rajzfilmben nem vagyok annyira releváns. Az a durva, amikor a PayPalodon nem is kérik vissza a pénzt, csak a PayPal úgy dönt, hogy te túl nagy összeget kaptál, és így suspendeli a fiókodat. Ja, az ilyen velem is volt, az tök jó. De az csak egyszer csinálja, nem? Hogy leellenőrizi, hogy jó gyerek vagy-e, és akkor elkéri azt, egyszer, hogy akkor milyen vércsoportod van, meg ilyenek. Velem körülbelül negyed évente megcsinálják kétszer. Hát de hát hogy van, lányos, hogy te ilyen mafiózós rá. Hát már megint a izé, amit Good Light-tól is elvettél, az a tank, mit tudom én. Ja, meg a szendvics, amikor megverted a folyóson. És akkor selfie-sztél ott benne. Amúgy az annyira jó volt az a videó. Szóval ja, hát egyelőre 24 órán keresztül most nem fogunk tudni streamelni, ami azt jelenti, hogyha minden igaz, az ma 4:10. És utána megnézem, hogy mi a francot küldtek linkbe, mint partnerség. De hát... Szóval igen. De a Twitch legalább ennyivel jobb, érted? Hogy a YouTube-nál nekem ez egy hónap volt, és alapból 3 hónap lenne, itt meg 1 nap. Szóval így azért így... Szerintem nem mindegy. Ha véletlenül úgy döntenék, hogy egyszer ebből szeretnék megélni, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban szíven ütne, hogyha 3 hónapig nem lenne bevételem, mint hogy 1 napig. Ebbe az a tanulság, nem érdemes a Sonyval partnerségbe lenni. Hát is most keverít így. És kedvelem őket, csak nem kedvelem az, hogy gyakorlatilag nem tudnak intézkedni semmibe, és hogyha valamit hibáznak, akkor az a baj, hogy ott vagyunk, hogy jaj, bocsáss meg, jaj, ne haragudj. És én nem haragszom, csak szeretném csinálni, amit csinálok. És tök jó lenne, hogyha nem azt látnák a nézők, akik feljönnek hozzám, hogy én valami izé, valami tolvaj vagyok, vagy valami jogtalan izé kolbász, aki genya dolgokat csinál, érted? Szóval így felmegyek, és ez mi? Szóval ez, mondhatni, ez rágalom, szerintem, nem? Hát ha van jogtalan kolbász, akkor van jogos is. Ez a jogos kolbász a legjobb. Azt a nemzeti kolbászboltban lehet. Azt a Sony-nál lehet kapni. Tudni a rendőr kolbász. És így ha nem tetszik nekik a streamet, nem biztos, akkor így lenyomják tudni. A torkot. Úgy, azaz, Kaveri eltalálta. Kaveri, te ezt honnan tudod? A bűnöző múltad, így köszön vissza az életbe. Voltak emberek, akik tudták. Értem. Mondta, hogy MC Kaveri. G, jó, G, Kaveri Colby, G. Colby. In the place to be, Mr. Colby. Mekkora nige vagyok. Szerintem rap albumot kell kiadnunk. A podrappet. Podrappet? Az durva lesz. Mi lesz benne? Hát pod meg rap. Mondjuk ezt talán ki lehet találni. Köszi Alex, hogy segítesz. Tényleg. Ez podrappet lesz pod meg rap. Amúgy az lenne a neve, hogy nem podrap. Szóval így igyekszem nem rage-elni, mint ahogy a címben van, de jó, azért egy kicsit tele van. Kicsit tele van a dolgom ezzel az egészen. Valaki beírta is Jogos is, hogy bezzek az én idénbe, papi, új csatornát kellett csinálni. Bizony, nem volt ilyen visszaírtak neked, meg ilyenek? Mm-hmm. Papi ízin nyomja. De jó. Kár, hogy a régi jó csatornából nem marad semmi. Egy régi jó csatorna barlomból nem marad semmi. De sajnálom pedig. Egyébként tényleg az régen az volt, hogy így support így... Hülye vagy, semmi. Support, izé! Küldtek neked jó, egy ilyen mosolygó smiley. YouTube-on sincsen support. Most az, hogy jelented, és akkor egy automata szöveg már akkor ott van, amikor le se írtad, hogy mi a fene van. És utána majd egy hónap múlva nem, hogy válaszolnak, hanem így működik. És nem az van, hogy jaj, bocs, vagy bármi, hanem cső. Ja, mert én most írt, hogy hol vannak a izé. Én most írtam a Masinimának, és mondtam, hogy hát nagyon szépen köszönöm, és tényleg rendkívül jó volt így veletek, de szeretném, hogyha meg tudnátok a partnerségemet szüntetni. Mondták, hogy hát is nem szeretnék, mondjuk esetleg, mit tudom én... 1 milliárd dollár. Ilyen 80, tehát hogy nagyon, tehát igen, tehát hogy 80%-ot akkor megkapok, jó fejek lesznek. Mondom, jó van, köszi szépen, de esetleg akkor talán mégsem élek vele. Ennek a 27 vagy 24 dollár még erre rájön mondjuk 3%, neked vagy nem tudom mennyi van. De neked miért megy több, mint nekem? Mert én népszerű videós. 19 dollárt kaptam. Ha meg 19 Alex, dollár, te 24-et. Nem videózó. Jobb a szerződésem, te a... Jó, valahogy. De ki a tökön van benne a podcastben minden egyes alkalommal? Nem tudom, Marci? Kávegyomban. Kicsoda? Ezért ledobom a mikrofon. Marmi? Marki? Maris? Jó, gonoszak voltam. Na és egyébként történt veletek valami említésre méltó? Igen. Oda kommenteltem Szabi est videójához, és letiltottam a kommenteket. Komolyan? Mi mit kommentettél? Hát mi a kamulábtörésre? Nem tudok beszélni. Nem szálltál be a Szabi fürdetésbe? Volt egy ilyen rendvid... Igen, nem szálltam be, de most nem az volt a gond, hogy csúnyát mondtam, gondolom én. De ott alapvetően nagyon sok komment volt, amit el sem olvastam, és gondolom, hogy nem miattam történt a kommentek letiltása. Tehát nyilván, hogyha nekem olyanokat kommentelnének, hogy halljak meg, amit egyébként én sem tartok helyesnek. Nem csak nekem, mert most nekem leírhatod, akkor max azt mondom, hogy állj be a sorba. De nem, hogy, hát ilyet nem írunk. De azért ilyet még Szabinak se írunk. Most tök mindegy, hogy mennyire vagyunk elégedettek az ügyelős karrierjével. De na, szóval na. Nem, ja, ez szerintem ez a határ, meg ez az anyád, meg a rák, meg a mit, tehát az ilyenek, ez így tényleg így odarepülni, és így nagyon durván egy állast. Jó, de egyébként ez tök jó, meg én ezt tök aláírom, hogy ne írjuk senkinek a videója aláért, mert ez evidens, de miért van az, hogy más nem jutott el ide? Nem ezen kéne először elgondolkodni? Nekem az a kérdésem, mert én nem nagyon követem már, hogy mi történik, hogy mi volt a videóban, milyen reakciót fejtett ki. Hát mert mikor ezt, mi? Ezt nekem mikor mi? Tehát az a megsütött egy, mi? Tehát úgy kezdték, hogy megsütöttek egy iPad-et. Nem, először lederáltak egy iPhone-t, utána kirántottak egy iPad-et, utána kiment az erdőbe, vagy hova pózolni több millió forint, ahogy ő most vesz egy új autót, majd De úgy, hogy utána az meg... a lévő videóban azt mondta, hogy nem a pénzért csinálja. Igen, és hogy ő mindent a kamerára költ, meg ilyenek, és arra gyűjt, aztán... Uh-huh. Aztán, minden... aztán egy új BMW-re egyébként, haza. Egyébként nem az a probléma, hogy ki mire költi a pénzt, értelemszerűen, mert tök jól megfogalmazta Ábel is, hogy a tűzoltó sem fogja a tűzoltó csőre költeni a fizetését. Igen. Csak legalább ne legyünk baszott kétszínűek. Így van. Nem mondjuk azt, hogy figyú, anya, adjál már egy 100-as sörrekkel, és kimegyünk drogé. Mert ez az a kategória. Jó, persze, mert ez tényleg tök ugyanaz a kategória. Nem hazugság annak az embernek, akitől elbeszélt. Jó, de ez olyan, mintha a kérsz anyától fűre is közben kokot veszel. Tehát ezt mondtad, hogy... Mekkora átverés. Tök mindegy, mond, az a lényeg, hogy nem édesanyád. Ne hazudj az ember szemébe, akitől kapod a pénzt, érted? Így megmondhatod, hogy figyelj, nem, figyelj egyébként... kell egy ezrest meg kő, az cső. De szerintem nem is kell semmit mondani, nem tartozik. Ez a te élet. Abban egyetértek egyébként. Az, hogy egyértelműen az emberek szemébe hazudnak, az szerintem erős, tök mindegy. És az, hogy mellé állnak az emberek, és elkezdik azért fürdetni, mert az egyetlen olyan ember, aki olyan szinti unszimpátiát tudott kiváltani az emberekbe a sokadik ilyen megnyilvánulása után, hogy ilyeneket írnak. Persze, egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy ilyeneket kéne írni, de azzal se értek egyet, hogyha valaki egy ennyire cancer, és ezt elérte, hogy így bánjanak vele, akkor utána pedig sajnálni kelljen. Én nem őt sajnálom, azokat az embereket sajnálom, akik eljutottak oda, hogy ennyire primitív módon nyilvánulnak meg, mert anyuka nem nevelte meg őket. Itt nem csak az anyuka nevelése hiányzik, hanem a teljes magyar társadalomból hiányzik a vitakultúra gyakorlatilag. Nem tudom, Alapvetően ez szerintem sok országban így van. Tehát... Lehet, hogy nem tudom. Jó, de sok országban rossz dolognak. Így van, de utána meg nem állnak oda, hogy jaj, szegény, most mi történik veled? Mi történhetett? Mondd meg, baby, miért beszélnek így veled? Hát baby, itt van, nézd vissza, baby. Visszanézhető az egész, hogy hogyan jutottál el odáig, hogy gyakorlatilag gyűlöljenek a nézőközönségednek a 90%-a, aki ez egy ilyen YouTube dráma, nem? Most meg mi is beszélünk róla, most legalább 100 ember rá fog keresni. Ez hát persze, de majd még beleírom azt a címbe. Izé. Igen, egyébként írd be. És most bel is meg az, hogy izé Paplo a cancer. Tényleg. Szóval, ja, én most néztem nagyon sok szimpatikus videó. Igen. Nagyon sok szimpatikus videós beszélt erről, és tök meglepődtem, hogy miket mondtak, mert közben meg úgy érzem, hogy nem így gondolják. Szóval nem tudom, nem értek egyet abba, vagy azzal, amit közvetítenek. Ja, én is azt gondolom, hogy azért sírva ne fakadjunk. Nem? Hát így van. Ez a zsebben turkálós rész egyébként meg megint olyan, hogy persze nyilván ne turkáljanak a zsebemben, mert senki se szereti, a zsebében turkálnak, de hát gyerekek, akkor nem kell Instára posztolni a képet. Hát ez meg a másik. Tehát ez ilyen nagyon egyszerű, hogyha nem posztolod Instára, akkor senki nem fog vele Twitterre nyomodni. Hát igen, így van, meg nem mondd azt, hogy figyú, srácok, ez az én keretem, és én ezt erre fogom fordítani. Ja. Érted? Mert jó, hát nem tartozik senkire. Ez az én perecem! És a szádba fogom fordítani. Szóval no, ne süllyedjünk túl mélyre. Perecről volt szó, kérlek. Perecről volt szó, Lali, nem... Lali, te már megint mire gondoltál? Az van egyébként, hogy szerintem teljesen indokolatlan, hogy egy videósnak, vagy egy akárkinek. Tehát figyelj, ide jön a szomszéd, és azt mondaná, te figyelj, mire költöd a pénzed? Hát szerintem így mindenki nézne, hogy... Lázas vagy? Vegyél már be két kalmopirint, meg feküdjél le takaróval, takard be meg odat, aztán józanodjál már ki. Mi az anyád között van hozzá, hogy én mire költöm a pénzt? De mondjuk az egyébként egy visszatetsző dolog, amikor folyamatosan azt hallod valakitől, most csak hogy erre az analogiára egy kicsit rákössek, folyamatosan azt hallod valakiről, hogy erre nincs pénz, arra nincs pénz, közben megveszi egyfolytában az új cuccokat. Tehát ez valahol ugyanez, hogy persze a csatornára költöm, meg fejlesztek belőle, stb. Aztán kiteszel egy ilyen képet Instára, hogy pózolsz 2-3 millával, meg egy Audi S5-tel. Hát velem egyszer megtörtént, hogy a csávóval beszélgetek, körülbelül olyan, hát elmozdulok neked, 30 percig a kormány, a zsidók, a mindenki, a Zuckerberg, a izé, és a rohadt szegénység, így éhen hal az ember, és így csörög a telefonja, és így izé, iPhone 6 Plus. Abból is három darab összecelluxot. Aha, és akkor én arra emlékszem, amikor Kabelinek küldött valaki egy képet, mikor valami üzletről volt szó, és küldött a csávó egy képet, így egy 20 000-esek legy asztalon. Jaj, hát az de gáz volt! Azt a büdös mindenit, azt tényleg, én azt el is felejtettem. Hogy így beszélgettünk a csávóval, volt egy közös ügyünk, és így mondtam neki, meg hát Alex is. Hát egy közös ügyünk. Itt igen, volt egy közös ügy. Ügye Balázs. Hogy hívták a csávót, Emery Hardnak? Nem, sajnos. Nem, az, tehát, volt, volt nem egy, az volt a lényeg, hanem hogy... Hanem, mindegy, számon kértem, hogy hát miért nem pontos az elszámolás, amit megbeszéltünk. És erre úgy válaszolt, hogy egy fényképet küldött egy kötek pénzről. Mi és így nem értettük. Tehát, és így percekig gondolkodtunk Alexszal, hogy ez most szerintem mi ez? Igen, ez mi? De ilyen teljesen, tehát teljesen ilyen... Hogy mondjam, ilyen üzleti megbeszélésről volt szó. És akkor igen, egyszer csak akkor azt szerződés, egy képet, meg ilyen, mint amikor ez a, tudod, ez a bling-bling pózoló, pénzzel pózolós kép. Az orosz milliárdos gyerek. És itt hallod, így nem tudtuk hová tenni. Nem, mai napig se egyébként. Igen, azért jutott eszembe, hogy így, hát ez, jó, örülünk, tudod, de hogy így, tehát akkor most mi lesz? Az elég paraszt. és így tényleg így gondolkodtunk Alexa, hogy most akkor ki kérdezte, hogy mennyi pénz van az asztalodon? Hát egyébként, érted, tökre örülök neki meg minden, de tojok rá amúgy. Fú, nagyon gáz volt. Ultra gáz volt. Tényleg ezt el is felejtettem, Alex. Nekem simán eszembe jutott. Jaj, kínos volt nagyon. Hát, mondjuk úgy, hogy nem volt üzlet. Nem. Aztán nagyon amúgy is köszöntünk tőle. Neki, hogy örültök neki, hogy nem nélkülöz, csak hogy... Ettől még hogy egyébként az elszámolás nem pontos. Persze. Persze, de nem értette meg. Mondta, hogy hát itt van ennyi pénz, mit aggódunk? Hát mondtuk neki, hogy hát egyrészt ott van annyi pénz, nem itt. Ez a probléma forrása. Kicsit de visszakanyarodhatok hogy... még egy kérdésre. Persze. Azt mondtátok, hogy kamu lábtörés. Azt nem mondjátok, hogy a lábasa volt eltörve. Hát figyelj, én megnéztem, mert ezért ment ott, hogy hát hogy a lába, a hát úgy külön, lép. Külön videó úgy lép volt föl. Róla, hogy ő úgy lépett fel, meg ilyenek ilyen. Igen, de ilyen ha hallgatod azt a videót meg is néztem. Ott néztem, hogy jó, hát milyen izé, jó arc, hogy még így is elmegy. Jó, aztán ha azt utána, a videót hallgatod figyelmesen. Akkor elmondja azt, hogy kérdezték, hogy is megsérült a lábad. Igen, megsérült a lábam, de nem tudom milyen kórházban nem tudták kimutatni a törést. Tehát egy kórházban egy röntgennel, ha törés van, azt kimutatják. Hát a röntgen az egy ilyen dolog, hogy azért nem tudták kimutatni, mert nincs. Ez olyan, hogy nekem igen. Egyébként agyrákom van, csak nem tudták kimutatni. Igen, szegény a... paplovag ja. Agytumorral is streamel minden nap. Igen, ez olyan, mint az olyan videók, hogy majdnem szakított velem a csajom, nem? Tehát, hogy... Igen, meg majdnem megerőszakolták igen. A barátnőm. Csak éppen otthon voltunk, de és megnéztük amúgy... a Titanicot. Valássuk. Amúgy innen jött a izé a... Ugye az a mém, így, na, még egy évekkel ezelőtt a kidnap, már Uber driver. Ez a mém, tudod, hogy ahogy elrabolt az Uber, nem tudok már... Tehát az Uber driver, aki az Uber sofőr, elrabolta a csajt. És igazából az történt, hogy rossz utcába kanyarodott be a csávó. És akkor ebből volt egy ilyen 30 perces videó. Tehát, hogy ez régen nagyon ment, ez a story time. Jó, de ez tipikus a nézettségvadászat, hát meg de, a, de ezt meg mondom, a figye- az egész figyelem kanyarálás sajnos. Ne. Jó, csak hogyha valaki ezt folyamatosan csinálja, és gyakorlatilag odamész egy tartalomért, amit utána nem csak, hogy nem kapsz meg, hanem így érzed, hogy anya, ez miért? És most elpazaroltam X időt az életemből, és ez folyamatosan majdnem az összes videód, akkor miért lepődünk meg, hogyha utána folyamatos a virslit, hogy... negatív megnyilvánulások jönnek. Csikizi a virslit, Alex. Csikizi a virslit, az, hogy izé YouTube dráma van, és megint mit mondott ki, miről, és akkor rögtön már hegyesedik is, és akkor kattintasz a következő videóra, meg valaki nagyobb YouTube-os megint válaszol rá, és akkor csinálnak egy ilyen, ezt így hívják, hogy ilyen, tehát gyakorlatilag egy ráncreakciót csinál, hogy mindenki elkezdi jobbra-balra a videókat végignézeget. Ezt most olyan szépen össze tudnám foglalni egy 18 éven tehát 18 pluszos műsorban, de azt mondom, hogy ez gyakorlatilag a figyelemhiányosok ügyes kis játéka egymással és szenvedélybetegségének kiélése. Hát jó, akkor én törlöm a csatornámat, sziasztok! Én inkább úgy mondanám, hogy rohadt okosan szerezik pénzt ezek az emberek. És mi a véleményetek arról még? De egyébként ezért is, bocsánat papi, hogy most én vágok bele. Csináld. Megint. Akarom. Szereted, amikor gyalázlak, nem? Igen. Add a labdát. Tehát ugyanez, hogy... És ki volt egyébként emiatt a hibás, tehát hogy visszakanyarodjunk az adott videóra, meg az adott videósra, nyilván a nézők voltak a hülyék, illetve a rend videósok. Tehát ugye ez a kettő. Könyörgöm, és az volt fölhozva érvként, hogy ugye a rend videósok, azok hát véleményformálók, és nekik nagyon nagy felelősségük van abban, hogy egy ilyen kommentelő szekció eldurvul. Balázs, egy rugóra jár az eszünk, ugyanezt akartam mondani, hogy mi a véleményetek arról, hogy ezek után pedig megpróbálták rákenni az egészet a rend videósokra, hogy igazából ez az ő hibájuk, és nem pedig annak a hibája, aki gyakorlatilag folyamatosan fals kontentet gyárt. A saját csatornáját. De érted, az a kisebb baj, mert a saját nézőit úgy veri át, ahogy akarja. Jó, de csak hogyha nem hülyék, akkor észreveszik. Már másokra, érted? Tehát, hogy... egy ilyen videósnak ugyanolyan véleményvezér, meg véleményformáló szerepe van, mint egy rendvideósnak, könyörgöm. Hát sőt, meg rendvideós... még nagyobb is, mert azért rendvideóhoz, megmondom őszintén, tehát ahhoz, hogy mi lefikázunk... Akkor a nézettségek nincsenek. De nem, ahhoz, hogy mi lefikázunk valamit, ahhoz kevesebb tudomány kell, mint hogy megcsináljuk a hülyeséget. Most függetlenül attól, hogy vannak jó rendvideósok, akik tényleg jó dolgokat mondanak, meg vannak olyanok, akik csak azért csinálják, hogy ne 150, hanem 1000 megtekintés legyen a videójukon. Igen, bele kell írni a tegek közé még Jézust is. De várjatok. A két iperit. A rendvideós alapvetően az, aki valamilyen YouTube eseményre kiakadva reagál. Nem feltétlenül YouTube eseményre, inkább emberre, jelenségre. Alapvetően én nem tartom túl nagyra a rendvideósokat, ezt de ezt a jó mondtam. Rendvideós de az felkészül, nem? Tehát persze, teljesen de függetlenül nem érzem, hogy rájuk kéne terhelni ezt az egészet. Mindig fejétől büdös a hal. Ez mindig olyan, hogy csinálsz valami rosszat, nem mutogass. Már ez a minden adásban két óra YouTube dráma, ez már kezd egy kicsit zsog lenni nekünk. Szóval. Alex, ebből van a bevétel. Hát az Alex, volt a címben, hogy a jó szállat. Most már beleírtam a title-be. Alex, nézd meg, mennyi néző van, látod, ezért kell a YouTube dráma. Na, miért mennyi van, nem is néztem. Sok, 1000 valamennyi. It's over 9. Oh my god, és még a címbe sírtam bele, azonnal belerakom. Szabi est, lovas henny. Rant. Rott. Ki az a lovas Henny? Ja, ez egy cuki kislány, meg szintén felesleges. Nem vágja, bár valaki nem tudja, akkor tényleg underground. Ő az, aki miatt a pedofilok is nézik a YouTube-ot? Igen, ő pont ő az, mert talajtornázik. Ajaj. Igen. Aha. Én egy videót láttam tőle, azt is belinkelték egy csoportba, ahol éppen azt akarták mondani, hogy ez mennyire gáz, és az volt a véleménye, hogy szerintem ez tök cuki. Igazából semmi egy olyan videó volt, amire pont az ilyen negatív dolgokra reagált, és Despacito-nak átírta a dalszövegét. Igen. És én szerintem láttam, hogy ott van egy kreatívan. Tök fiatal kislány, és kreatívan, még hogyha nem is ő, hanem az apukája írta meg, ami miatt minden hülyére szígyek, hogy csak megvan rendezve. Kit érdekel? Hát basszus, van egy társas foglalkozás az édesapjával, és tök jól érzik magukat, és vicces dolgokat csinálnak. Én jót szórakoztam azon a mondjuk videón, akkor ezt a miért fáj bárki, nem? Egyébként, tehát ezt gyerekek, minden meg van rendezve. Most mondok valamit, de most tudom, hogy ez most nagyon riszki, hogy ezt így kimondom, tehát hogy nem mondanám ki. Jaj, mutod! De semmi coming out, óvatosan. Ne szenzitívet ne, Alex, ez egy nagyon PC-adás. Nem, ezt muszáj megosztanom a világgal. Ne. Nekem a mustáros videóim meg voltak rendezve. Na, jó! Ne, Alex, lekerülsz a képről. Jó, oké, kész. Én nem tudok ezen elmondani. Ezt le kellett a választ. Fú, de megjátszós köcsökség. Én azt hittem, az tökre igazi. Hallod, Alex, és mindegyik? De gáz, Alex, számomra eddig egy hiteles videós voltál, de most én úgy, és azt nem mondd, hogy pénzt is kerestél a videókkal. Nagyon kiábrándultam, Alex, így most belőle. Különben sem volt semmi. Jó, kész. Most kicsit elszomorodtam, egy világ dölt össze bennem. Én azt hittem, az a mustár él. Sőt, nem és azt mondtam, ilyen CGI volt. CGI? Azért lehet, hogy CGI volt, de képzeljétek el, ami még sokkolóbb, hogy az is CGI volt, amikor a legutolsó mustaros videóban felrepültem az égbe. Nem, az nem, Alex, egy világ dölt össze bennem. Mióta mi lett a csillámkorral, Alex? mióta próbálkozok. Hallod, ezért nem jött össze. És disztrojoltad az egész. Jönnek a kommentek, úristen, végig fék volt az egész. Az életem egyébként egy hazugság igen. volt. Igen, én nézem a kommentek, nagyon jó. Gyerekkoromat. Megyek és leiratkozom, Alex. Hát nagyon, most nem, nem, az a helyzet, hogy kicsit nem jutok szóhoz, annyira fura, hogy ilyen megjátszós dolgokat csinálta a Alex. Ja, egyébként ezek... most mondok valamit, nem azért, hogy csak mentsem a helyzetet, de mondok valamit, csak egy utoljára, hogy általában a Fox Reality TV-s műsorok és a való világ is megvan rendezve. De? Jaj, Alex, ne legyen. Ja, ez hazugság. Nem hiszük el Alex. Igen. És tehát én... Alex, itt drámák vannak, bemutatják például a családi történetek az RTL-en délután 4-kor, azok mind igaziak. És igaz szomorú, hogy te az ilyen szegény sorsú emberekkel, akik még ráadásul nem is tudnak jól magyarul beszélni, legalábbis hangsúlyozni semmiképpen sem, ezeknek a nyomorán nevetsz, és azt gondolod, hogy csak fék. Alex egyébként el nem mondjad, hogy én kértem meg a Sony-n. Amerikában van egy törvény, hogy bele kell írni a műsorba, hogy amúgy ugye nem igazi. Ah. És néztem ezt a MasterChef nevű Gordon Ramsay-s cuccot, és így hát... Az igazi? Hát én nagyon meglepődtem, mikor kiderült, hogy nem. Így a 60. próbálkozás is, amikor itt a számmal visszafele, hogy 10, 9, 8, és az alatt az idő alatt kb. Fél óra telik el. és így kinő a szakáll a csávónak. Igen, és így egyszerűen gondolkodtam, hogy ha csinálnék egy ilyen paródiát róla, vagy ilyesmi, biztos úgy csinálnám, hogy 10-től még az volt, hogy elmegyek a boltba, tudod, ilyen vágva. Nem is így mutatná egy timelapse-et, hogy így a nap lemegy, meg föl kell. Nap lemegy, meg föl, igen, meg ott izé, meg repülőn, meg hajón. És mint a Friedland és... a fosztogatójában így megöregszik. Igen, de nem az a lényeg, a legutolsó résznek a legvégén, direkt kerestem, benne van, hogy a talán, de így van benne, talán a zsűrinek az értékeléseit befolyásolták a producerek, de ez körülbelül 5 frame-ig van benne. Tehát, hogyha nem kapod el, azt tudod, mint amikor ilyen beugró egyfrémes izé van a videón, ha nem tudod ott megtalálni, nem tudod elolvasni. Egyébként az fura, hogy hány ilyen műsor lehet amúgy így kamu. Például milyen durva lenne, ha Pótkedről is kiderülne, hogy mi nem is vagyunk igazából ismerősök. Ezért szoktunk egyébként késni, mert ilyenkor a scriptet nem konkrétan találjuk. Készülnénk. Figyeljetek, nekem van egy hipotézisem. Na, szerintem... csak egy. Papi, hipo, ígértem. Szerintem Papi letiltása kamu. Persze, ezt akartam, nézettséget Alex, akar Alex generálni elmúlt, azon a csatornán, ahova nem tud feltölteni. Szerintem ez jó, van. Szkaja, nem akarom, annyira levágós Papi, annyira gáz, hogy így, tehát tényleg. Szini küldött neked 200 forintot. Ne, de üzenetet nem érdemeltünk meg. Igen, nem ért semmit, csak ez az, a disz, ez a Disztrix-tek szüpercset. Szini, PLS. De Szini, és én, és Papi, és Balázs, hát, ti ebből és Lali. 30 forintot Pajpalon átküldök mindenkinek gyorsan. Na, kire, ennyi. Show that bling. Pajpalon. Ezzel most el leszek egy darab. Hú, jól fontold meg. Befektetést kell ezt csinálni, gyerekek. Alex, én már várom az instás képedet, amikor pózolsz a 33 forintoddal. Kín az erdőbe. És a izével, és a turbórákóval, hogy YouTube-on ezt azon vetted. Vagy ezt... Lehet küldeni ilyen szuperchat pénzt. Ó. Az jó, két hét alatt 600 forintot. Elég sokat küldesz, akkor még üzenet is lehet benne. Már ilyenek vannak, nem is tudtam. Ilyen perkek, ez mint a... De várjátok, a top, amit így húzgával be lehet állítani, az 100 000 forint, az megvan? Micsoda, hát hol? A pénzküldés. Itt. Az a maximum. Aha. Ja. 100 000 forintot lehet küldeni. Aha. YouTube-on. Csak kapjon megint egyet szintet. Szintet, újra elkezdenem Minecraft videózni. Azaz. Nekem ki kéne rakni publicba az összes videómat, amit csináltam. Hú, egyből mindenki. Hú, bocs, mennem kell. MA60, aha, azt az nézed, 400 forint. Dobáljátok még, baby. Ebből egyébként covering kívül senki nem fog egy fillet se látni. Még szép, még mit gondoltam. Hallod, tényleg akkor a podcasttel már eddig összesen 400 forintot kerestünk. Mi? 8-at. 8-at. Már küldött megint a Szini? Nem, most valaki más küldött 400-at. Ne szivass! Azzal a szövege, hogy dislike. De az már volt az előbb. Ez jó. Pedig milyen király lenne, gondold el, hogyha úgy lenne megcsinálva a YouTube, hogy egy dislike-ért 400 forintot kellene fizetned. Hát csak Molnár Kiki az... Molnár Kiki milliárdos lenne, vágod. Tabiest meg 5 BMW-t venne minden héten. Így van. Hát még mindig nem a lájkokért fizetnek, mondjuk. Sajnos. Tehát, hogyha ez így lenne, akkor csak... Akkor az ilyen olyan szinten lenne kontroll csoport, hogy mindenkit imádnának az emberek. Nem tudom egyébként, mi lesz így minden. Hát mondjuk ez végig is nem baj, hogy lehet pénzt küldeni. Ameddig nincsen ugye, külön. Ez ilyen Twitch alternatív akar lenni, de így Geri küldött nekünk 200 forintot. Nice. Köszi Geri. Nem hívtatok meg, amúgy rohadtul nem hívtatok meg a izébe, a másik műsorba. Amiben Kaveri megígérte, hogy majd akkor megyek, mert... Jó. Tökre nem voltál elérhető soha. Ez mondjuk egy nagyon jó érv, Alex, ha belegondolsz. Na jó. Sziasztok. Igen, csak egy jó, na! Egyébként hívtunk, mondtuk, hogyha lesz olyan téma, ami azért ez, de sajnos igen, nem volt. Igen, és akkor még itthon voltam, és rohadtul nem szóltál. Nem volt téma, sajnos. Nem volt, mármint, Tódi, itt nem akartalak megbántani, de... Nyilván. Alex, melyik volt az a téma, amelyikhez értettél? Semmi. Hallod, Lali, ne kérdezz már, direkt próbálok kibújni alóla. De én meg direkt próbálom konfrontálni Alexet. Nem, amúgy tényleg már mit tudod, hát két volt? Hónapja volt már. Jó, most akkor itt álljunk le. Két hónapja nem is volt adásunk, Alex. Ja, értem. Ajaj. Tini, miért? Kaja küldik itt a lóvét. Kaveri, ez így megy tovább. Vehetsz egy új drónt. Milliárdos. Ja, persze. Vagy egy üdítőt. Egyébként szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki küldi a pénzt így a csapatnak. Tényleg, és a Summersby támogat már? Ez nagyon nem, hallod, pedig annyit posztolok mindenhova, és nem akarnak megvenni, vagy még nem tudnak róla. Pedig én nagyon jó... Van egy Summersby tényleg lent, vagy pillanat főhozom. Hoppa, kaveri! Ennyi, hát nekem is nagy színfájdalmam, hogy a Dodge nem akar szponzorálni. És jön tovább, 400 meg 1000. Pedig folyamatosan posztolom a Dodge-os képeket, nem is értem. De nem értem, lehet meg Kameri ezt Alexnek, küldöm videóra. Az a baj, hogy a Charles posztolok? Az a baj, Balázs, szerintem, hogy akkor, amikor posztolsz az autóról, akkor sosem azt mutatod meg, hogy mit tud, hanem azt, hogy mit ábrázol a műszerfal. Azt meg ugye lehet programozni. Micsodát? Nincsen valóságokkal. Az, hogy egy teli tankkal alig megyek 150 kilóra. Igen. És most azt hittétek, hogy kamu, és így figyelj. Jó, az rendben van, de Kaveri, most figyeljél. Bence, 400 forint, nem érdemled meg, Kaveri, Alexnak küldem a videóra. Alex, jó, jó, neked is érkezett. És van még egy, csak majd Alexnak. Majd Szini írja, megint 400 forintról beszélünk, mert ez 800, ez csak Alexnak. Vélemény a Fanmade Maker Hackről, az nem tudom mi. Ja, azt én vágom, arról beszélhetnénk. Amúgy Denik Józsinak köszönjük szépen azt hiszen, hogy csináljuk a pénzt. Küldött mellé egy ezrest. Annyi. Köszönjük azt szépen. Van, hogy ha már így belemegyünk ebből, a Fanmade Maker... Szerintem sokan ismeritek, mert egy jó ide nem videózott. Néztem. Én is. Szerintem... De milyen hack? Az van, hogy ugye tehát videózott abba, hogy aztán újra elkezdte. És egyébként szerintem egész jó videókat is csinált, ilyen Facebook rap, meg mit tudom én. Tehát, meg az új iPhone. Tehát ilyen nagyon, nem tudom, nekem tetszett amúgy. És aztán megint eltűnt. És valamelyik nap minden videója nem is privát lett, és ezeken a videó, és fönt lett hagyva két videó, az egyiken, hogy meleg vagyok, az a címe, de neki volt ugye egy ilyen videója, csak hát clickbait volt, és ez a videó ezzel a bélyegképpel, ezzel a címmel lett feltöltve egy ilyen brutál creepy, iszonyat ijesztő ilyen gore videó, meg nem tudom, meg még valami videója fennmaradt, és ő ki is írt a Facebook Ja, igen, meg egy olyan videó, hogy valaki követi kamerával. És akkor ugye írták neki, hogy hát ez fake, meg ez kamu, mert hogy a húga követi biztos kamerával, és akkor ő mondta, hogy nem, higgyük el, egyáltalán nem fake, meg hogy tök ijesztő a dolog, és hogy megnézni máshogy reagálna. De hogy, és akkor ugye most megy a találgatás, hogy most akkor ez kam, vagy nem kamu, vagy most akkor tényleg feltörték, nem törték föl, de ugye ezért felvetődik a kérdés, hogy egy nem aktív videóst miért akarnának érted feltörni. Inkább az aktívabb videósokat szokták törögetni, ha már itt tartunk. Így nagyjából ennyi. Ennyi az izgalom. Hát... Ja. Még jó van! Ezt jól kibeszéltük ezt! De várjál, az, hogy föltörnek téged, meg az, hogy az, hogy követ valaki kamerával, azért kettő nem ugyanaz. Nem? Vagy mondd, ha igen. Mert akkor én eddig rosszul csináltam. Micsoda, Józsi hogy? Már 2000-et küldött. Hát csak az, hogy Kösz, Józsi. Hogy más az, hogyha, törögetik a, mit tudom én, Facebook fiókodat, meg más az, ha követnek kamerával. Hát igen, csak most érted, feltörik a... mind a kettő egyszer. Követnek kamerával, és utána feltöltik rá. Igen, tehát ez ilyen mennyire valószínű, szerintetek? Hát, ha a Matrixban élünk, akkor minden lehet. Neo. Köszi, Morfi. Morfikám. Morfikám ül egyes. Hát nem tudom. Nem tudom, szerintem amúgy kamu. Tehát a Marci van annyira pihent, hogy ilyen hülyeségeket találjon ki. Tudja, hogy kamu, hát hagyjuk már valaki felveszi, hogy hátulról követi, és utána még feltöri a csatornáját, és feltölti rá. Persze, Jézus meg tegnap jött vissza, csak még nem ért ide, mert nincsen internet a faluban, ahol van. Amúgy is se tartom valószínűleg. A valamelyik nap két darab srác azt kérdezte tőlem, hogy biztos te vagy az? És... Mondtad, hogy nem remélem. Nem, én megkérdeztem, hogy biztos én vagyok? És ennyit beszélgettünk, nem beszélgettünk tovább. Komment egyébként jött, hogy látjátok, hogy a YouTube dráma van, csak dől a pénz. Menjél hát, megér. És tényleg. Ó, hát figyelj, ha ez így jön, azonnal csinálok a live-ot a podcast után, ne viccelj. Alex, jössz csészni. Csak hogy legyen néző is. Hogy legyen néző is. Hát, a rand videókon úgyis mindségot vágnak, nem? Nem, hát meg Balázs, neked mostanában én azt nézem, elég aktív vagy a csatornán, így nézegetik is a Cségó videóidat 2-300-an, nem? Nem, 1500-an nézik. Jaj, de meg hogy sértett, jaj! Lali, te most küldtél kamerát, igen. Tudod mi a durva ennyi. Egyébként, hogy a... De belekommentelt a saját magán. A Hucut Kingás videót azt megnézték 5000-en, a live-ot meg megnézték 1700-on. Ja, Hucut Kingás videó egyébként... Azt hittem sokkal nagyobb hullámot fog. Hát az Apni. Akkor kapott volna igen, nagyobb hullámot, hogyha egy nálam sokkal ismertebb videót csinálja meg szerintem. Igen. De hát senki nem akarta bevállalni. Hát ott is csak annyi lett a következménye, hogy az Instáról lelettem banul. Már hogy a Huncut Kingás Instáról. Hát nagyon nehéz, mert nem látom a képeket is. Minden és nap így nem tudsz rendelni. Ez ahogy mondja Balázs, hogy hát nagyon nehéz, tehát ez valóban olyan szürreális. Próbálom valami kell alázni, hát a reklámzene, tudjátok. Amikor van az a rossz termék, amit mond, hogy egyszerűen nem tudtam mit csinálni. A rántotta sosem lett olyan, mint amilyen akartam. De mióta megvan az új? Igen. Az új, szuper extra, Huncut Kingás ütő. Majdnem kimondtam. De szerencsére nem. Csak eszembe jutott Alexnak az egyik videója, ahol még megismertem. Azt az egy kicsit erős lett volna. Szóval az új Rolli termék. Azt mondja, Balázsnál csak a giveaway-eket nézik, érted? Milyen lenne egy olyan csatorna, mint csak giveaway videó van, de ilyen fasságokat giveaway-elni, hogy mit tudom én, ásványvizes kupak giveaway. Megívott sörös. Főleg az ásványvizes kupak giveaway-ről jut eszembe a legszánalmasabb termékkóstoló kihelyezési cucc. Tudjátok, az ilyen szupermarketekben, meg az ilyen minden ilyen helyen szoktak, tudod, ilyen sajtokat így fölvágnak kockára, és akkor etetik, meg csokit, meg mit tudom én. És a legzéróbb ilyen termékkihelyezést azt így a múlt héten láttam, ahol a Lidl a saját márkás ásványvizéből csinált kóstolópultot. Jaj, a 6 forintos izé valami. Ez milyen már? Ez nagyon kemény. Azért az nagyon szánalmas. Küldött Bálint 2500 forintot, és én rájöttem, hogy akkor berakja ide fent, és minél többet küldesz. Annál tovább lesz ott. Igen, és remélem, hogy azért ez milyen geny hozzá. És remélem nézted, hogy mit írt alá, mert hát ez a lényeg. Azt írta alá, hogy mikor lesz szupernovák. Ne, ez valami ismerősöd, ez valami fogadjunk. Vagy ő. Kérdezik, hogy lesz-e Dodge giveaway, igen. De csak miután lefényképeztem magam pár millió forinttal, úgyhogy mögötte állok. Tűcs Bálint egyébként, köszönjük szépen. Ja, és a BMW, meg a izé. Mikor lesz egyébként szupernovák, ha már így feltették nekünk ezt a kérdést? Te figyelj, egyébként minden héten van egy, vagy kettő, de itt szartok rá. Tehát, hogy így... Balázs, én jönnék, de én vagyok. Sőt, egyébként nem ez a legfájdalmasabb, tehát hogy ha visszatérjünk arra, hogy nekem ez mennyire kínos, hanem igazából az a legfájdalmasabb, hogy minden videómhoz oda kommenteli valaki, hogy mikor lesz közönség találkozó. Kinyomtam izére, kinyomtam Twitterre, hogy legyen, és a legtöbb szavazatot azt kapta, hogy leszarnám, mint legutóbb. Amúgy azt szerintem láttam azt a szavazatot. Na de te sem vagy normális, hogy ilyen választ odaragsz. Na jó, de én az emberek valódi véleményére vagyok kíváncsi, érted? Most kiírom, hogy legyen közönségtal, és lesz egy olyan válasz, hogy igen, meg lesz egy másik, hogy ja, legyen. És akkor nyilván nem azt az eredményt fogom kapni, ami a valódi. Jó, de ez ugyanolyan, mintha az Apple keynote-okat úgy tartanák meg, hogy megkérdeznék ott az emberek véleményét, hogy szerinted szar lesz az új iPhone? Á, ugyanazt lemásoljuk, nem, de itt nem az a lényeg, hanem mert ilyen hülyeséget érsz ki, és már az ember alapból rányom, mert baromság. Ma azt írnád ki, hogy igen, nem, akkor lehet... Akkor tudod, hogy igenre nyomja. Na várjál, akkor megcsinálom. Ha nem nyer, akkor mit kapok tőletek? Semmit, mert most befolyásolod a közönséget. Igen, mert most azt mondod, hogy véleményformáló szerepem van. Igen, most Mátor Rád videós vagy. Ajaj. De Balázs, egyébként miért a Twitteren kérdezed meg? A Twitteren Magyarországon nem nagyon van olvasó közönség. Tehát, hogyha összehasonlítod mondjuk a YouTube-ból, vagy összehasonlítod a Facebook-kal. De nekem a Twitter-eseim is ugyanúgy számítanak, mint már melyik másik név. Ja, jó, ez szívbelengető, Balázs, ez szívbelengető. Nem, azt sem tudom, hogy kell. Meg egyáltalán be lehet. Tehát az ekkora csatornákon, mint az enyém, ugyanúgy van szuperchat, mert szerintem csak egy bizonyos feliratkozó fölött van, nem? Nem, az alapvető. Szerintem az alapból van. Miért? Ez mekkora diszkrimináció lenne. Jó. Hogy te még picik csöves vagy, neked nem küldhetnék a nézőid. Hát meg őszintén milyen üzletpolitika lenne. Ide küldjétek azt a 200 forintot, amit havonta szoktatok küldeni. Igen. Jó, 200 forint persze. Tényleg az S7 Edge-et átvette végül a csávó, amit kisorsoltál? Nem, az még mindig megvan. Ne szívass már. És csaj egyébként, nem csávó. De azóta, ha nem kell neki, akkor izé, nekem elég fontos. Azóta kisorsoltam két vizes VB-jegyet, épp hogy oda tudtam adni az embernek, és mondom, hogy csak annyit kérek, hogy hagyd fényképezzem le, hogy elhiggyék, hogy tényleg kaptál ilyen jegyet. Az emberre izé, így hagyta, hogy megcsináljam a képet, de olyan fejet vágott rajta, érted, mintha az anyját öltem volna meg két perccel azelőtt. Hát mert kiderült, hogy néz téged. Igen. Jó, oké. Én úgy gondolom, hogy papinak ez a beszólása volt a mai legnagyobb rekt, amit kaptak. De figyelj már, ha nem kell senkinek a Note 7, nekem elég fos telefonom. De ez nem Note 7, hanem S7 Edge. S7 Edge, nem baj. Alex, nem robbantanánk föl. Az egyik a kettő közül. Írják, hogy moderátor szeretnék lenni. Na? Semmi baj. Írja valaki, hogy vajon, ha valaki 100 000-et küld, akkor azt a YouTube beégeti a monitorba. Kimennek hozzád személyesen ilyen szerelők, és belekalapálják a monitorokba. Na figyelj, most azonnal megcsinálom a szavazást. Kíváncsi vagyok. Megnézem, hogy ez mit ad. Vagy sztrópollozzak is? Valami, mit szeretnél? B. Johnny-nak köszönjük, azt mondja, hogy szuperchat mindenhol van, de csak live közben megy. Megnéztem, a szuperchat azt csinálja, hogyha 100 000-et küldesz, hogy 5 órán keresztül van kinn a szöveg. Ó, jó. De és ha én 2 órát streamelek, Vagy az egy dolog is, hogyha negyedet. Na, szerinted mikor lesznek, mikor lesznek 5 órás live-ok csak azért, hogy valaki küldjön 100 000 forintot? Lehet tippelni, hogy ki lesz a első youtuber. Akkor ez 5 órás live, gyerekek, beindultunk, Szabi és minden. Tudod, ez olyan lesz, mint a 24 órás live-ok, hogy ameddig van fenn szuper chat, addig megy a live. Igen. Tényleg az 8 óra, nem? Vagy csak igazából streamelni bármennyi streamelni. Hát de most átjön, vagy mi az, tudod, lemegy az első 5 óra, küldenek még egyet. És utána már így áthívod édesanyádat, hogy anyu, nyom már az előre gombot, amíg alszom. A streamnek mennie kell. De tényleg egyébként azt tudjátok, hogy van olyan, hogy alvós live? Twitch-en bannolnak érte. Bannolnak érte. Hát azt értem, de YouTube-on nem. YouTube-on láttam live. Már olyat, hogy alvós live. Öcsém. Igen, én is csak először azért volt 10-6 óra hívás. De tényleg, tehát ez, hogy az, hogy vannak ilyen ebédelős live-ok, hogy a kínai kisgyerek bezabál 600 tányér kaját, az még oké, mert az vicces. De hogy alvós live, na. De, hát de, én ez láttam ezt egy idősebb magyar youtubernél, és nála rendszeresen szokott ilyen lenni, úgy tudom. De, és ő megpróbált átmenni Twitch-en, és első nap kibannolták érte. De az milyen az alvós live, így látszik, ahogy... Örbiről beszélünk. Ja, lehet nevet mondani. Akkor igen. Fingos, hát lerakod magad mellé a telefont egy áványra, az ágyon, és akkor így ennyi. Seggere felgyújt. De olyan amatőrök vagytok, gyerekek, hát... Ha nem vettétek volna észre, Molnár Krisztián kimesterelt ezt a stílus. Ja, mondjuk is, az én ezt elfelejtettem. Jó, de ő ilyen, igen, azt akartam mondani, hogy három az egyben. Live. Három az egyben. Azt tudjátok, hogy múltkor volt közönség találkozója a Leheltérnél? És hányan mentek el? Egy csomóan elmentek, baromi nagy tömeg volt. Én láttam valami képet róla, hogy tök sokan álltak. Nem a villamost várták? Le is csordult egyébként egy könycsepp a szemem szélén, mert én aznap egész nap Szombathelyen voltam, és nem tudtam ott lenni. Pedig te vagy az egyik legnagyobb fejlődő, hogy ezt tudtél. Biztos, hogy elmentem volna, csak pálinkát. Autóval mentem volna, és nem szálltam volna ki. És rajta keresztül, mi? Egy challengerrel mentem volna. Igen, az lett volna az igazi challenge videó. Jaj! És akkor még papi cikiszted a mélypont miatt. De tényleg, ezek után nem nagyon van bele szólásom. Csöndbe is maradok, mutolom. Még nem mutod magad, Lali, mert amúgy se szoktál nagyon sokat beszélni, szóval szerintem... Nem, azt nem szorod, legalább egy kis nyekergés van. Jó, mert a három nyomtatóba készül. De tényleg egyébként vannak azok a videósok, akik tudod, ezek ellen a donétek ellen lázadnak állandóan. Azok csinálnak olyan nightbotot, hogyha valaki donétet küld nekik, akkor nightbot kibanolja. Ez ilyen már. Yeah, az van, hogy itt a podcastben nem volt kin, de ha kicsit rendszeresebbek lennénk, és hasonlók, akkor én például a Patreont jó ötletnek tartanám, mert szerintem az egy jó dolog. Miért ne lehetne? Hát itt ülünk, jó, nem a világ legnagyobb munkáját végezzük, de tök jól esik, hogyha azért, tehát honorálja valaki, és nem is a pénz miatt feltétlen, bár nyilván az is jól jön mondjuk, hanem érted, inkább azért, mert mondjuk egyszerűen maga az érzés jó, hogy ér valamennyit az, amit te csinálsz, vagy legalábbis ez az illúzió. Hát meg lennének ilyen tök jó gólok, nem? Hogy X dollárnál elkezdenék normális témákról beszélni. Jó, még azaz megvennék nekem végre az ázsiai feleséget, meg ilyenek. Papi, ez nagyon beléd égett. Egyébként nekem a Patreonnal egyetlen egy nagy problémám van. Nem tudom, hogy ezt korrigálták-e már, vagy még mindig idegenkednem kellett tőle, de nekem az nem szimpatikus, hogy feliratkozás jellegű. Tehát nincs olyan opció, hogy te XY beregisztrálsz, és onnantól kezdve van egy számlád minden egyes támogatónál. És nyomogatod az 1 dollárokat, és amikor elér 5 dollárt, akkor úgymond szintet lépsz. Mert te már adtál 5 dollárt arra a célra, vagy annak a podcastnek, vagy annak a videósnak, vagy bárminek. De valami ilyen szolgáltatás van, nem? Vagy mondtad? Micsoda, én erről nem tudok. Mi ez? Ne, ilyen nincs, pont ez a lényeg, hogy ilyen nincs. Ja, hogy te mennyire vagy hűséges, arra akarsz mondani? Mert pontosan, és kicsit apróba is meg lehetne csinálni. Jó, a streamer szemében van? Van, mert ahol megnézed a Patreonjaidat, ott látod, hogy mennyi a lifetime. És hogyha mondjuk van egy Discordod, vagy bármi, amivel összekötöd úgymond ezeket a támogatóidat, akkor ott te tudsz nekik más rangot adni. Nem így értettem. Hogy hanem... mindenki, aki mondjuk lifetime de nem ezt mondja, hanem azt, hogy mondjuk, de nem az, hanem hogy ő nem akarna feliratkozni, hanem amikor úgy gondolja, mert van ideje mondjuk az adott tartalmat fogyasztani, és jó volt, akkor beledob 10 dollárt. Érted? Tehát, hogy Lali magyar hangja keveri, és köszönöm, mert pont ezt akartam mondani. Van ilyen, és ott van, hogy úgy kell kiválasztani, kiválaszthatod, hogy mi a reward nélküli támogatás. Nem az lenne pont a lényeg, hogy valami... Hogy gyűjjön azért, tehát hogy mutasd meg, hogy te egy hűséges ember vagy, csak nem rendszeresen havonta akarsz adni, hanem akkor, amikor éppen oda leülsz és megnézed azt a három videót, vagy meghallgatod azt a három podcastet, akkor bedobsz mondjuk egy ezres nekik. Arra meg az a megoldás, hogy úgy rakja ki a csóka, a tartalmat, amit neked megoszt a Patreonon, hogy megvan adva, hogy mekkora Patreonoknak van. És akkor úgy szokott lenni, hogyha mondjuk 10 dolláros Patreonok láthatják, akkor hogyha bedobsz x dollárt, akkor unlockolod azt a tartalmat. És akkor így de gyakorlatilag Lali szerintem... az egyszeres tartalmat, meg egyszeres ilyen donation-szerűséget Lali szerintem arra gondol, hogy nem mindig kelljen fizetni, meg módosítani, hanem amikor leülsz és kedved van hozzá, akkor bedobsz 10-et, de az tovább nem megy. Tehát következő hónapban nem charge-olódik, csak egyszer. Aha. És egy hónapig. Hát erre ott hívják, van a donation rendszer, szóval erre nem hívják, igen, papi, köszi, hogy hagysz beszélni. Ezt úgy hívják, hogy Ichigo, és ez ugyanígy működik, csak annyi különbség, hogy az nem subscription. Hanem akkor kapsz cuccot, ha befizetsz egy hónapig. De nem auto charge-olódik a következő hónapban, nem kell lemondani meg semmi. De kevesebben használják sokkal, de már láttam. Van néhány YouTube-os például rajta. Nekem... ott inkább ilyen demo szoftverért, meg beta tesztereknek szoktak vele fizetni. És akkor mit tudom én, letöltheted azt a verziót, és akkor majd a következő verzió. Hát, nincs még szerintem erre olyan publikus, kiforrott dolog. Hát nekem, ami még egyébként ilyen szolgáltatásban szimpatikus, az a Flutter. Annak az a lényege, hogy be tudod állítani, hogy te manuálisan nyomkodod el a gombot, vagy automatikusan, és ez tipikusan podcastekhez van hozzákötve, és be tudsz olyat állítani, hogyha végighallgatod a podcastet, akkor automatikusan menjen 1 dollár, 2 dollár, 3, valamennyi. És ez tök jó. És megadsz egy havi keretet, hogy minden hónapban vonjon le a számládról 10 dollárt, vagy 15-öt, és akkor annyit szét tudsz így osztani azok között, akiket valójában hallgatsz. Amikor jól sikerült az adás, akkor rányomsz. Igen, akkor nyomsz egy ötöst, egyébként meg rendszeresen, amikor hallgatsz egy adást, kapnak egyet, mert hallgatod őket. A YouTube-on egyébként most van egy ilyen új funkció, vagy nem tudom, hogy mennyire új funkció ez. Van egy amerikai csávó, akit már több éve nézek, úgy hívják, hogy Onision, hogyha már úgy is mondhatunk neveket, és ő például átkonvertált a csatornáját, hogy olyan, hogy fizetős, és úgy van megoldva, hogyha meg akarsz tőle nézni egy videót, akkor kőkemény 100 forintba kerül. És el tudod dönteni, hogy melyik videók érdekelnek, és vannak fizetős videói, meg ingyenes videói. Én nem akarok beleszólni, papír, de te ironikusan nézed, vagy nem ironikusan nézed? Onision-t? Igen. Ő az az ember, aki így nézek, így röhögök rajta, utána jön egy olyan rész, amikor ő okos akar lenni, és ilyen rettentő lekezelő, akkor utána nem nézem egy fél évig, és utána visszatállok rá, és megint nézem. Régen volt egy-két vicces dolog, de hogy így ez nem lett szimpatikus a végén, aztán én nem néztem többet. De miért milyen jellegű videót csinál? Paródiákat csinált főképp, csak átment egy kicsit olyanba, hogy ment videó? Hát nem is rend videó, hanem ilyen rohadtul kioktató, lenéző, megalázó dolgokba átment, és akkor az tré volt. És akkor szerintem észrevette, akkor megint változtatott egy kicsit, akkor megint néztem egy kicsit, aztán megint egyre rosszabb lett, most megint jó lett, és akkor ilyen hullámzó emberke, de valahogy mindig visszatalálok hozzá. De a felesége az aranyos. Egyébként én Hörbivel vagyok nagyjából így, hogy így néha egyszer kedvem támad megnézni egy-két videóját. Aztán megnézek 3-4-et, és így sok. Mert amúgy meg egy tehetséges csávónak gondolom, csak hát azért nem mindig jön be. Hát én úgy vagyok vele, hogy vannak olyan tartalmak, ami szórakoztató nála, és nem úgy szórakoztató, például nevetni nagyon nem szoktam, hanem jól esik végighallgatni. Mert néha van jó mondani valója, én egyedül azt nem kedvelem, amikor elmegy abba, hogy másokat szíd, meg ilyen. Ja, azt én sem. Akkor szoktam ilyen fél éve szünetet tartani. Aha, ugyanez. Ja. Mert egyébként most például volt egy ilyen Kecske Szinkron nevű videója, és hát konkrétan iszonyat vicces volt, tehát tök jó volt. Vagy nem tudom, emlékeztek rá, amikor így egy ilyen szinkron csinált egy ilyen filmnek, amikor lecsapott egy sallert az idősebb nő fiatalnak, és elvitte ezt a lavort, tudod, és az is. Megyek szép bukit szájverre, puf! És akkor kapott egyet. Tehát ezek például néha neki nagyon-nagyon összejönnek, és aránylag elég sok ilyen videója van, ami összejön. Van olyan videós, érted, akinek még soha. Pedig nagyon próbálkozik, tehát... Tudom, én nekem vannak olyan videósok, most így, ha már belemegyünk, akiket ilyen... Hát tudod, ez a guilty pleasure, tehát így, azért így nem reklámoznám feltétlen. Hogy mondjuk nézem, de mellette, mert egyszerűen tényleg nagyon, hogy fogalmazzak, ilyen hullámzó a minősége a videóinak, és ezért nem mondanám rá, hogy mondjuk jó videós, hogy szeretem. Azt a mindenit, oda nézzetek, srácok, Dudás Tamástól kaptunk 10.000 forintot, nagyon szépen köszönjük. Without any comment. Abszolút comment minden nélkül. Egy úr vagy, köszönjük. Az helyzet, hogy nem is lehetett még soha a podcastet támogatni, nem? Nem, egy ideje ott van a super, csak sose hívtuk rá fel a figyelmet, mert így nem azért van. Egy alkalom volt, köszönjük, amikor lehetett minket támogatni, köszönjük, de az is áttételes, mert ugye akkor gyűjtöttünk. És nagyon akkor szuper, köszönjük. Akkor a Heimpál kórháznak. Pontosan. Történet. Ja, de azt egyébként így utólag is nagyon köszönjük, iszonyat felemelő volt az egész. Meg azóta is amúgy kapom a hírleveleket, meg visszajeleznek, meg nagyon jó lett ez a terem is, kaptam róla képeket, kikerültünk egy blogba, és így a podcast közönségnek egyébként így utólag is egy hatalmas nagy big up, csak az van, ugye minden évben szinte jönnek a kérdéseket csomószor, hogy nem-e szervezünk valamit, és volt róla szó, de rá, mindegyikünknek annyi elfoglaltság van. Igen, rengeteg melóba mindenben. Már nem olyan, mint régen volt. Hát de nem is feltétlen baj, az ember változik. Csak mondjuk azért az egy hatalmas munka volt, és most így, tudod, nem úgy mondom, hogy hatalmas munka volt, tudod, mekkora sztárok vagyunk, hanem hát egyszerűen tényleg, tehát elég sokat kellett vele foglalkozni, és sajnos nem volt így rá időnk, nem mertük felelősség teljesen bevállalni ezt a dolgot. Hát mindegy, ez van. Talán majd idén, nem tudom, meglátjuk. Meg ugye értelmes célt sem találtunk. Ha esetleg elénk jön valami, akkor szerintem meg fogjuk lépni mindenben. De hallod, ez a 10.000 forint, ez nagyon sokáig ott fog maradni. Igen. Hallod, Dénci, ne küldjetek már ennyit, mert nagyon sokáig ott marad. Jó, Balázs, figyelj, mutod le magad. Hallod, mekkora lenne most. Köszönjük, hogy itt voltatok. Kösz a donation, csá. Köszönjük, hogy itt voltatok. Vágjátok, hogy nem tudok Maestro kártyáról pénzt küldeni. Na az van, hogy a Maestro kártya. A Maestro kártya, ez tipikusan az, a feleségemnek is az van, és semmire nem lehet használni. Igen, tehát tök jó, hogy van. Tök jó, hogy van, és így csomó helyen nem fogadják el. És, igen, nem is, és fizetsz érte, hogy nem is hallottam róla. Azért nem tudsz, mert azt hiszem, hogy ilyen külföldön is elérhető szolgáltatásokat neten, az csak dombornyomott kártyával tudsz. Bizony. Az oké, de Maestro-ból is van dombornyomott, nem? És elméletileg a Maestro-k attól függetlenül, hogy nem... Hogy én is láttam már dombornyomott Maestro-t egyébként, de azt ugyanúgy elfogadta minden. Viszont vannak a nem dombornyomott Maestro-k, amikkel nem lehet ilyeneket csinálni. Ja, de hát az alapból igen. Tehát ez külön ahhoz ilyen dombornyomott cucc kell. Nekem is külön. A Maestro-nak egyébként egy előnye van, hogy itt Közép-Európában egy csomó helyen elfogadják. Igen. Hát, ja, de mondjuk az összes többit is, szóval. Igen, de egyébként Izraelben csinálják, jól, ott még a dombornyomott kártyával se tudsz mindenhol fizetni. Tehát van egy ilyen Yellow nevű benzinkút hálózatot, konkrétan csak izraeli hitelkártyával, illetve van saját hitelkártyájuk, tehát saját ilyen tankolós kártyájuk, és azzal tudsz fizetni. De ez azért, gyakorlatilag mert... lefúrsz a földbe, és benzin jön föl, nem is olaj. És az a durva egyébként, hogyha más kútnál így tudsz tankolni, és úgy Mastercard-dal fizetsz, akkor nem azt az összeget fizeted ki, amit tankoltál, hanem egy ilyen kicsivel nagyobb összeget zárolnak a kártyádon, majd később csak annyit írnak jóvá, amennyit tankoltál. Tehát egész, de miért? Egész nem tudják ellenőrizni rendesen, hogy van a fedezet? Nem, így szokták csinálni. Nem, ez mindenhol így van egyébként az automatakutaknál, egy bizonyos rendszerű automatakutaknál, bocsánat. Ennek az a lényege, hogy zárolják az átlagos tankolásnak az összegét. Így van. És hogyha tudják zárolni, akkor minden rendben. Ha nem tudják zárolni, akkor azt mondják, hogy ne haragudj, nem tankolhatsz. És ez mindig változik. Értem. Én Svájcba próbáltam meg 3 éve tankolni egy ilyen kútban, és ott az átlagos tankolásnak az összege az ilyen tök alacsony volt, valami 10 000 forintot zároltak. És most, amikor voltam Olaszországban, nem is olyan rég valamelyik hétvégén, akkor haverommal elmentünk tankolni, és 37 000 forintot zároltak azon a kúton, mert ott mindenki tele tolja az autót. Mert az egy olyan kút, ahova ilyen hosszú utakon állnak meg az emberek, és ott tele tankolnak. És azon múlik, hogy az adott kúton mi az átlagos fizetés. És akkor is, ha te mondjuk nem akarsz annyit tankolni, akkor megpróbál annyit levonni. Nem megpróbál, csak, csak annyit zárol, és később a kisebb összeget írják jóvá neki. Tehát úgy néz ki, hogy záró 10 000 forintot, de ha mondjuk 5 000-ért tankoltál, akkor csak később 5 000-et fognak levonni. Viszont a zárolás az azt hiszem a következő ilyen banki zárásig ott marad rajta. Úgy tudom, hogy vagy a fizetésig, vagy a banki zárásig, hogyha nem történik tranzakció. Na látod, Kavelma is mennyit tanultál? Ja, teljesen haszontalanul, mert nem jól mentem. És mit tanultál ma, Kaveri? Azt tanultam ma! Hátizsák! Dóra, felfedező! Jó, ez lehet csak akinek gyereke van, az vágja. Vagy kistesúlya. Nem, azért a Dóra felfedezőt, az azért elég famous. Azt mindenki ismeri. Nagyon, és amikor így a kislányod így jön, és így térkép! Milyen térkép? Mi van? Mi az a térkép? A térkép vagyok, a térkép! És már így indulsz el dolgozni reggel, hogy ilyen értelmes dalok járnak a fejedben. Az a jó, amikor felnőtten nézed, de megpróbálsz válaszolni. És nem sikerül. Hány térképet látsz a kijelzőn? 2! Nem, hülye vagy, hülye, és 3. 2, és akkor te 3-at mondtál, és azok a ó, basz meg! De gyökér vagy! Hogy az a büdös! Nem tudom, mennyire van meg nektek a Teletubbies, hogy milyen színvonalú meséket tolt annó. Hát, az, ha valakinek nincs meg, akkor az nem volt még internet közelben, szerintem. És néztétek a Teletubbies másnaposan? Azt nem, hogy másnaposan, azt nem lehet úgy nézni. Az ja, maga az influence. Kannásbort hívtuk régen Teletubbinak. Ami? Kannásbort Teletubbinak. Mert hogy tablettás, you know. Nem köszönöm. Olaszországban megpróbáltuk elmagyarázni a tablettásbort. Hát nagyon nem értették. Jó, de mondjuk. Kinek, Lali? Te hol voltál Olaszországban? Miért kellett neked tablettásbort? Nem kellett nekem tablettásbort, csak valahogy... Jó, azért ez így már elég levágós volt, Lali. Valahogy beszélgettünk arról, hogy mik voltak, és magyaráztuk, hát, hogy igen, Magyarországon olyan dolgok vannak, amikre nem gondolnának. És akkor mondták ilyen nagy mellkassa, hogy minden, Magyarország, Európa nem lehet olyan, amit nem tudhatnak. És akkor mondtuk nekik, hogy... Van egy fajta bor, ami gyakorlatilag nem szőlőből készül. És akkor így néztek ránk, hogy de az milyen bor? És akkor mondtuk, hogy tabletta. És akkor sürítmény. És így néztek, hát olyan nincs. Annak mi értelme van? És mi is próbáltuk kifejteni, hogy ezt mi se értjük, de lehet kapni. Hát mi értelme van? Pénz. Hát mi most erre mit lehet válaszolni? Ja, meg fejfájás utána nagyon keményem. Tehát sokkal olcsóbb előállítani, mint a kannás. Nem lehet, hogy a fájdalomcsillapítókat előállító cégek összeesküvése van mögötte? Ez már az a féle Conteo, ami már tőlünk is szar. Vagy a Konergiter. Ami már tőlünk is, ne. Olyan van, ami már tőlünk is. Balázs! Igen? Hoztál Conteót? Nem, de a tényleg? Héten... Van friss Conteo-t? Nem, de a héten olvastam egy tök jót, ezt a Kalergi tervet. Ezt lát... Tudjátok, hogy mi ez? Na, halljuk. Valahol. Vagy nekem is rá kell kerestem. Mert fogalmam sincs, csak kitaláltam. A lényege nagyjából az, a lényege nagyjából az, hogy az a... az a fajta... tehát az a fajta migrációs dolog, ami most történik Európában, az már nagyon régen kitalálta valaki, és hogy ezt így állítólag a CIA akkor, mint bevethető dolgot elfogadta. Az a neve egyébként, hogy ezt nem is tudom kimondani, ez a Codenhove Kalergi terv, lopakodó népírtás Európa népei ellen. Ezt egy olyan, olyan portálon találtam most meg, ez volt az első találat a Google-ön, hogy nyomában.blogger.hu. Nyomában? Igen, és az a blognak a címe, hogy Armageddon nyomában. És hallod, egyébként még van egy Wikipédia oldala is a csávónak. Ő egy diplomata, szociológus, történész, filozófus volt, kérlek. És mellette ez egy háziasszony. Tokióban született, de fehér, nem értem ezt a képzavart. Hát, nem tudom. Nem tudom, de én a lapos feltársaságból például kiléptem Facebookon. És azt vágott, hogy mindenki megszokta az üzit. tessék, itt van a lényege, figyelj, itt van a Kalergi terv lényege. Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi tervet törölték, és a páneurópai mozgalmat szétverték, de a II. Világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Winston Churchill és Bnai Brit elnevezés... Ja, és a Bnai Brit elnevezésű zsidó szervezet, erről még soha nem hallottam, pedig azért hát ismerek párat. Hát titkos Balázs. És olyan neves lapok média támogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül is elfogadja az Amerikai Egyesült Államok kormánya. Ennek eredményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába. Csak azt nem tudom, hogy egyetlen fotózott oldalt sem látok itt. Csak ezt a szöveget leírva. Hát, na. És ez nem elég neked? Nem elég bizonyíték? Nem. Annyira titkos, Balázs, hogy nincs. Igen. Ez még friss! De ez, CIA, de, persze, de mondok, CIA mondok, pont mondok, nek, mondok nektek, hogy milyen portálokon található meg ez a dolog. Ez, hogy a világhelyzete, ez mond nektek valamit? Ajjaj. Van ilyen világhelyzete, meg világlátó.info. Na, tehát ezek az oldalak, ahol ha egy ismerősen posztol valamit, azonnal letörlöm. Igen, az azonnal is, de nem csak az, hanem így föl is hívod, elküldöd a fenébe, és törlöd a telefonszámát is. De mondjuk ott már next level. A másik az, amikor megtalálják a rák ellenszerét, tudod, de ilyen... Már rég megtalálták, de nem engedik. Ezt titkolják, és nem engedik, igen, a mézbe. Vagy amikor így elkezd beszélni, hogy mostanában így tök jó, mert használ egy terméket, amitől így teljesen megváltozott az élete, és három mondat után rátér arra, hogy szervezne be téged ennek a terméknek az MLM rendszerébe. Így van, és igazából csak egy kezdőpakot kell venned, és utána igen, nagyon durván, munkanélkül. És tudod, akkor itt mennyi a kezdőpak? Hát 200 ezer. Jó, és megvetted? Igen, vettem hármat is, tudod ez a... És mennyi bevételed volt belőle eddig? Hát még semmi, de még csak most kezdted, tudod? A legjobb az, amikor egy olyan csávó ecsetelte, hogy milyen milliómos lehetek, aki ott ült egy ilyen 3 forintos műbőrszandálzokni kollekcióba előttem, tehát így valahogy nem hittem el. Ja, hát olyan már én is volt hallott, hogy fölhívott egy ember, nem ismertem, ő valószínűleg ilyen direct marketing alapon nyomta, mondta, hogy hát leszeretne velem ülni beszélgetni egy ilyen nagyon jó üzleti lehetőségről, és végülis Nuskin volt, a végén kiderült. Ja. És képzeld el, hogy a végén, tehát miután beültünk egy kávézóba, akkor így az ember így megkérdezte a legvégén ennek a beszélgetésnek, miután elmondta, hogy lettek ebből több százan milliárdosok, így mondta, hogy hát akkor meghívnám a kávéra. Ez milyen kegyetlen. De ezt nem hiszem el, ez most komolyan? Igen, tehát ott elröhögtem magam, mondtam, hogy hallod, a vendégem voltál, most először is utoljára. Ó, basszus. De hát, és erre mit mondod? Nem, ez kínos. Ez nagyon kínos. Tudom, figyelj, tehát szerintem az ilyen embereknek, akik ilyennel megtalálnak téged, semmi sem kínos. Tehát én frankó rosszul érezném magam, ha bárkit fölhívnék egy ilyennel. Hát de ez az. Még akkor is, ha én fizetem a kávéját. Igen. Akkor főleg érted, mert nehogy már másnak fizessek bármit, hát zsidó vagyok, könyörgöm. De... Egyébként apuma mondja, az én kedvencem még mindig az, amikor a rák ellenszerét eltitkolja a kormány, hogy megakadályozzák a túlnépesedést. Hát igen. Ja, persze. Ha, igen. Tehát, pedig háborúkat sokkal egyszerűbb kimondani. Ha tényleg létezik ez a jelenség, akkor biztos, hogy ez az egy oka van. Tehát, hogy... Igen. Tehát ha még... Na mindegy. Meg egyébként a kormány olyan, hogy nem a pénzek zsebbe tömögetésével foglalkozik, hanem ilyen problémákkal, mint túlnépesedés. És erre ilyen körmönfondolókat találnak ki. Igen, ezt így el tudod képzelni, hogy csörög Mészáros Lőrincnél a telefon, hogy Lőrinckém a híreket megvan ma már... Megvan a rák ellenszere. Híreket ma már letiltottad a megfelelő emberekkel. Igen, interneten töröltétek az összes infót. Eltüntettétek a professzorokat és a hulláikat? Igen. Jó, oké, mert nehogy véletlenül túlnépesedjenek, mert akkor nem tudom, mi fog történni. 9 millióból lesz a magyar, vagy 10-ből 11. Igen, de egyébként kilógunk egyébként itt is, mert a világon mindenhol probléma a túlnépesedés, csak a magyar fogy, érted? Még ebben se tudjuk követni a trendeket, hihetetlen. Hát csak több éves lemaradással. Ja, bezzeg Fekete Afrikában mennyivel másabb a helyzet, mi? Mennyivel haladóbbak ezen a területen legalábbis. Ja, jó. Jó van, most a fekete afrikaiakat sikerült megbántanunk ebben a műsorban. De most ne, hát úgy egy tök pozitív dolgot mondunk róluk, érted? Ez mi volt ez? Hát tényleg nagyon pozitív volt. Balázs most pozitív volt különösen. Gondolj be, milyen, amikor nem az. Náluk nem probléma a népességcsökkenés. Vannak más problémák, azt nem vitatjuk, de a népességcsökkenés az nem a probléma. Jöttünk, hogy nem népesedtünk túl. Hát, az fasza. Ja, de még mindig nincs normális ivóvíz. Közút, ez, csatorna. Normális, nincs ivóvíz, ennyi nincs pont. Nincs ivóvíz, se normális, se nem normális. Igen. Nincs úgy, de egyébként társadalom sincs, mert törzsek vannak, amik még mindig írtják egymást, és körülbelül ez kitölti minden kulturális tevékenységüket. Amúgy ez egyébként nagyon durva tényleg, hogy Afrikában ez miért van. Na, de figyelj, ez, mert mások az államhatárok, mint a törzsi határok, ez ilyen baromi egyszerű. Jó, én ezt értem, csak hogy... Hogyha szakértő professzori jellegű... disszertációt akarsz előhallani, akkor nyugodtan kérdezz meg engem. Igen, köszönöm. Egy mondatban bármikor elmondom, hogy mi a probléma. Ja, kajakra tényleg. Tehát így kösz. Most minden igényt kielégítettél. Hát ezért vagyok itt. Ennyi, megöltem a busz beszélgetést. A busz teljesen. A buszt, a vérző buszt. Bulit, megöltem a bulit. Jaj, én nem tudom, srácok, de én mostanában nem nagyon hallottam semmilyen ilyen nagyon durva hírt, vagy történt-e volna ilyen nagy konteó, meg ilyesmi. Most egy kicsit lenyugodott ez, nem? Nem, szerintem csak nem interneteztél. Igen. Mondjuk ez, tehát most, ha már egy releváns hírt szeretnél hallani, akkor most éppen elég nagy hír az, hogy a Trump meg a Kim Jong-un üzenget egymásnak, hogy háború lesz. Igen. Jó, de hát az atomháború, most valami érdekesebbet mondják. És ha erről akartok hallani bővebben, akkor ajánlom a Demagógia Libikókája legutolsó részét a csatornámat. Jó, és akkor most Balázs, használd a szupercsetet. Igen. De már volt az a live, és nem használtam a szupercsetet. Ez olyan, mint a szupererő, nem? Ez egy kicsit ilyen izé... Ilyen, hogy hívják, ilyen társkereső portálos jellegű hangzású dolog. A Dudás Tamásnak nagyon szuper ereje van, mert gyakorlatilag ott van már hosszú percek óta. Igen, de ott vannak ilyen dolgok, hogy szupererő, meg Rivalda fény, meg ilyen hülyesége. Tényleg is, ha valaki most küld 9999 forintot, akkor az övé az csak el fog tűnni. Igen, igen. Nem, ott lesz mellette. Mellé megy, és akkor lehet kattintani. De srácok, ha valaki küld mondjuk 99.990 forintot, akkor az vajon hova fog kerülni? Miért van egyébként Kávernek a nevetése? Ilyen aranyos nevetésből átmegy ilyen totál ilyen doktori. Ez jó, ilyen. Nem, de ilyen, tudod, az eszement gonosz korrupt karaktereknek szokott lenni ilyen a rajzfilmekben. Vajon miért? Mondtam már, hogy beléptem a Fideszbe. Jó, és akkor milyen lettél? Eszement gonosz vagy korrupt? Van egy kis szerencsém, akkor korrupt. Mert amúgy eléggé fáj, de selection. Nem, ugye Hoffi mondta, hogy a korrupció az, amiből engem mindig kihagynak. Igen. De tudni a gond, hogyha belépsz és továbbra is kihagynak. Tényleg, már valaki korrumpálhatna engem a büdös fenébe. Mondjuk a Summersby. Jó lenne. Summersby tényleg korruptálja már. Nem, de téged hogy lehetne egyébként a hétköznapi életben korrumpálni? Ezt ebbe belegondoltál már? Bele, sokszor. Hogy milyen lenne, hogy próbáltam bevonzani. Bemész a melóhelyre, és így odalép hozzád valaki a bejáratba, hogy figyelj, itt van 20 000, fordulj meg. 20 000, hülye vagy? 20 000-ért? Na bár, hát is, hogy kéne megfordulni, hogy elmegyek a másik irányba, vagy mi? Igen. És nem mehetsz be aznap dolgozni. Csak mondjuk távmunkában, na? Persze, mi is nem ületek oda az asztalomhoz, vagy mi? Nem. 20 000? Mondjuk van az a másik munka, amikor 20 000-ért megfordulsz. Van. Van, amikor ingyen is, csak igazolják le. A pizzafutár voltam, ingyen is. Egyesen otthon maradtam volna. Igen, nem hiszem, hogy ide gondoltunk, mindegy. Ja? Nem, egyébként. Hát nem. Oleg. Valójában tényleg nem. De nem bora. De így már kínos. Ja, most már értem én is, csak igazából tiltakozik ellen az elmém. Na mindegy, egyébként nektek mennyi lenne az, amikor így meg lehetne titeket vesztegetni? Az a baj, hogy még nem próbáltak úgy igazán. Úgy igazán vagy? Úgy igazán nem próbáltak. Hát úgy tehát ilyen próbálkozás volt már, hogy még annó nagyon régen, amikor még ért valamit a munkám, akkor így egyszer megkerestek, hogy adjam el a cégemet. És mondtak egy olyan összeget, amin gondolkodóba estem, de aztán úgy gondoltam, hogy ennél én több munkát fektettem bele, majd utána majdnem tönkre mentem. Tehát akkor nem volt jó biznisz. Tehát, hogy akkor ez így nem volt egy jó döntés így utólag, de... Ez ilyen mafiás történet volt? Nem, abszolút nem. Tehát egy üzleti jellegű felajánlás volt, és nem olyan jellegű volt a dolog, hogy utána ennek negatív retorziói lehetnek, hogyha én ebben nem megyek bele. Már akarták venni a cégedet, ennyi, csak akkor, igen, csak akkor én úgy gondoltam, hogy a kiépített ügyfélkör meg az akkori munkák azok többet érnek, mint amennyit ajánlottak. Majd utána, mit tudom én, egy fél évre rá, így jött a nagy gazdasági válság, meg a kormányváltás egyszerre, és akkor így bezuhant minden. És akkor így bárcsak eladtad volna. Igen, nem? És akkor így az volt az első gondolatom, hogy ez milyen hülye döntés volt. Hát jó, tehát nem látsz a jövőbe. De mondjuk mondok egy példát, mondjuk egy olyan pozícióba vagy, hogy megnyerhetnél egy olyan projektet a cégednek. Jó, közbeszerzés, maradjunk ennél. Tehát megnyerhetnél egy projektet a cégednek, de nem te vagy a tulajdonosa a cégnek. Igen. Tehát te igazából a fizetésedet megkapod, meg mondjuk kapsz valami hátba veregetést. És oda megy hozzád az ember, és azt mondja, hogy figyelj, szúrd el ennek a cégnek ezt a dolgot, és akkor mondj egy összeget. Uh-huh. Rögni fogsz, én ezt nem csinálnám meg. Mert hogy? Mert nem csinálnám meg. Tehát én nekem az lenne az első, hogy ahogy ez megtörténik... Szólnál? Felvennéd? Én azonnal szólnék például a főnökömnek, hogy történt egy ilyen. Aha, és megpróbálnád törbe csalni, vagy ugyanis, tehát én is voltam már főnöki pozícióban, és tudom, hogy ennek a rossz oldalán állni milyen. De egyébként valószínűleg, hogyha nem lettem volna, akkor valószínűleg ugyanúgy belemennék. Igen, ezt bármelyik azt másik akartam mondani, de hogyha nem lettél ember. Volna ilyen helyzetben... Mert, hogy mondjam, tehát mindenkinek van egy ára, én úgy gondolom. Tehát főleg az ilyen céges biznisz dolgokban mindenkinek van egy olyan összeg, amit hogyha megkap, akkor ő... És sose fogjuk. Hát Balázs megkapta. Balázsnak itt van az önöke, be is jött. Balázs, elbeszélgettek veled röviden, Balázs csak mondott valamit. Balázs megkapta az összeget. Igen, most fordul el. átment a CubeCast-ba. Nem. Nem, de egyébként biztos, hogy mindenkinél van egy ilyen összeg, de nem tudom. Tehát ez, hogy azt a közösséget, meg azt a céget, meg azt a munkáltatót áruljam el, akitől a kenyeremet kapom, az nekem nem fér bele. De ez, hát kivé, hogyha tehát, genyó. De hát ez nagyon sok ember. Tehát biztos, tehát hogyha szar a munkahelyed, akkor sokkal inkább belefér. Meg ha de... mondjuk direkt szivat, meg bunkó veled, de hát akkor azt mondanád, tehát, hogy hogy a viharban ér. Ugye itt jönnek az emberi tényezők, hogy ki az a... Tehát hogy ugye ezek a dolgok, amik így történnek veled munka közben, mennyire befolyásolnak abba, hogy te belemenj egy ilyenbe. De egyébként én biztos, hogy megcsinálom azt is. Nem csináltam meg régebben soha, csak teoretikusan beszélek róla, hogy megcsinálom azt is, hogy tesztelem így az embereket, hogy oda megy hozzájuk valaki, és fogja el egy összeget, hogy hát akkor ezt így el kéne rontani. Én voltam ilyen helyzetben. De téged tesztelt a főnök, vagy a céged, igen. Vagy a bárki? A főnököm. Jó, volt egy ilyen megbízás, jó rég nem dolgozok ott, szóval így nyilván név nélkül elmondom. Igen, és... ugye kapcsolattartó voltam, tehát ügyfél kapcsolattartó, és hát ugye nyilván én beszéltem az adott emberekkel, tehát hogy alapvetően hozzáfértem különböző információkhoz, és meg tudtam volna azt csinálni, mivel a kivitelező is én voltam egybe, hogy kijátszom, tudod. Aha. És... tehát hogy gyakorlatilag te megcsinálod. Így van. Ugye fejlesztőként, és aha. Fejlesztőként egyébként ezt rengetegszer meg is kaptam, amikor nem tesztelve voltam, csak úgy egyébként is, hogy figyelj, valamit faragj az árból, aztán csinálte, visszamondom a szerződést, mert sokat csúsztatok. Aha. Akkor, hát ilyenkor azért érted, mondjuk keresel, akkoriban kerestem, mit tudom én, 250 000 forintot, és volt egy projekt, amiért kereshettem volna 400 000-et, akkor tudod, azért ott hát két havi fizút beremeg a léc, de én is úgy vagyok vele, hogy azt gondolom, hogy amit az ember ad az életben, azt előbb-utóbb vissza fogja kapni. Igen, tehát... igen, és szerintem ebben egyébként benne van az a dolog is, amit lehet, hogy alkalmazotti szinten nincs benne, de bármennyivel fölötte már benne van, az üzleti korrektség. Tehát, hogyha róla tudják, hogy te korrekt vagy, és te nem szúrsz hátba senkit, meg nem fogadsz el kenőpénzeket, veled fognak üzletelni. Az még mindig, hát nem feltétlenül veled fognak üzletelni, de az egy nagyon jó ütőkártya, mert ha te leülsz bárkivel tárgyalni, aki ismer kicsit is, vagy hallotta a neved, vagy hallott már rólad, az úgy fog leülni veled, hogy tudja, hogy te egy korrekt ember vagy. Igen. És ez néha sokkal többet ér, mintha egy nagyon jó üzletet hoznál valahova, de tudják, hogy az első problémánál te kihátrálsz. Hát erre mondják azt, hogy a jó hírnév többet ér az aranynál, tehát egyszer szakíthatsz valamennyit, de ha utánad abba az üzleti körbe rólad elterjedt, hogy inkorrekt srác vagy, akkor tehát azért kicsi a világ tényleg is. Igen, és ez ugye lefele is működik, tehát hogyha te nem csak az üzleti partnereiddel vagy inkorrekt, hanem mondjuk a beosztottaiddal vagy az alkalmazottaiddal, akkor ez olyan szinten is visszaüthet, hogyha a te alkalmazottad elmegy egy másik céghez, ő egy pillanatig sem fog gondolkodni azon, hogy a te üzleti titkaidat kiszivárogtassa, vagy ne. Vagy hogy ugye elmondja az igazat. Igen. Igen. Mekkora egy undorító akár. Igen, mekkora egy szemét vagy, igen. Tehát... igen. De egyébként, hogyha mondtok egy korrekt árat, akkor meg körberöhögnek. Nem. Mármint mire gondolsz? Tehát engem megkerestek egyszer, ugye egy nagy cégnél dolgozom, és ott van egy komoly ügyféllista, és akkor mondták, hogy ők ezt így szeretnék megszerezni, vagy 10-12 éve volt, tehát még fiatalabb voltam jóval, és akkor mondtak egy 6 számjegyű. Akkor még nem a Google-től vette senki, hanem így direktbe. És akkor így mondtak egy 6 számjegyű összeget, és körbe röhögtem. Mondta, hogy miért, mennyire gondolom. 6 számjegyű, úristen, hát azt én is körberöhögtem volna. És akkor kérdezte, hogy én mire gondoltam. 8 számjegyűre. Mondom, figyelj, úgy kezdődik, hogy pályám elején vagyok, én ezt meglépem, innentől kezdve ezen a területen sose tudok dolgozni. De igen, ebben tehát a területben keresetsz magadnak új szakmát. Igen, 60 éves koromig, számoljunk, havi 300-zal és jófej voltam. Korrekt. És akkor... így osztott, szorzott fejbe, rám nézett, és röhögött egyet. Na mondom, látod, ezért nem. Ennyi pénzed meg nincs, igen. Pontosan. Tehát nekem az a furcsa, ja, hogy nagyon... 216 milláért már megérte volt. Igen. Gyorsan kiszámolom. Én azt mondom, hogy na jó. Hát 216 millára... én nem mondom azt, hogy nem remegnék be. Pedig ha ugyanarról a cégnél, tehát ugyanarról a cégről van szó, amiről most is, akkor szerintem bőven megérte volna ezt az összeget. Na ez a durva, hogy igen, és máshogy meg kikerült, tehát én meg nem értem. Én meg nem értem, hogy ott meg nem lehetett látni semmilyen korrumpálódást. Tehát nem volt az, hogy valaki fölállt volna, és akkor aranyba mártotta volna az egész testét, és úgy intett volna be a cégnek. Hát igen, ez kellemetlen. Ja, hát ez érdekes, mert ugye most mondják, hogy engem nem lehet megvenni, meg így, meg úgy, meg amúgy, de azért mikor odamész és azt mondod, hogy figyelj, 200 millió. Akkor, és akkor és holnap, a pezsgőkre, így... De nem, amikor, nem igazából tudod, minek van nagyon meggyőző ereje, nem a holnapra itt, hanem, amikor itt kicsapnak egy sportáskát az asztalodra, és azt mondják, hogy 650 millió, számold meg. Nekem egyszer ilyenem viszont, jó, nem ilyen 650 millió, hanem egyszer olyanom volt, hogy... mondta egy elég gazdag fickó, hogy kéne csinálni egy oldalt. Elmentem, persze, nyilván. És mondja, hogy hát igazából ilyen tulajdonképpen ilyen prosti kiközvetítő oldalt kellett volna csinálni. Jóvel. Ez mennyire érezhető be a te keresztény konzervatív értékrendedbe? Egy webshop motor mindenre jó, nem? De nem az, hát és akkor utána értettem, és ki csinálta a weboldalt, tehát nem kösz. És mondtam, hogy hát ne haragudj, én ilyet nem szeretnék csinálni, mert hát így nyilván képeket töltesz fel, adatokat, érted, és akkor otthon mit csinálsz? Á, szívem, jössz aludni? Persze, mindjárt csak még feltöltöm a bránert, a izét. Feltöltöm 10 prostit az oldalra, azt megyek. 10 prostit az oldalra. Jó, aztán utána takargass be a gyerekeket. Hát nem kösz. Tehát, hogy ez nem... Én nem gondolom, hogy ez az ember vagyok, és mondtam, hogy hát ne haragudj, ilyet nem szeretnék csinálni. De hát mennyibe kerül? Mondom, hát nem kerül semmibe, mert most mondtam, hogy ilyet nem csinálom. Egyébként ez olyan körülbelül 10 éve volt, és mondta, hogy 600 ezer. Hát mondom, ne haragudj, ne hozzá kellemetlen helyzetbe, hát nem, tényleg nem csinálom meg. 1 millió. Tudod, hát azért vettem nagy levegőt frissházasként, tudod, 1 millió forint azért az így. Ja, ráadásul a válság kezdetén is mondtam, ne haragudj, nem. 1,5 millió. Mondom, nem mond tovább, ember, nem mond tovább, ember. Mondtam, nem, tényleg nem. És akkor már utána a társa szólt rá, hogy hagyjad már, nem látod, hogy nem akarja megcsinálni. De ha azt mondta volna, érted, hogy 50 millió, lehet elvesztem volna. Nekem volt hasonló, szintén, és ugyanilyen kínos szituáció. Tudod, nekem régen volt egy webáruház, amilyen extrém haj színező, meg igen, ilyenek. Igen, és ott akarták, hogy hirdessem őket egy nevesebb, ilyen prosti közvetítő oldal. És ők is így nem értették meg, hogy de nem. Mondom, a maradék, pedig ott aztán nem számít a pénz. Vásárló közönséget is elveszted, érted? Most a 16-17 éves kislányok, akik most serdülnek bele a tini korszakba, hogy ők majd jól befestik a hajukat zöldre, meg kékre, meg hupilirára, ott meglátják, hogy izé Mari néni tömi magába a dildót, az úgy lehet, hogy erős lenne. És egyébként... De gondolod el, egyből egy ilyen diákmunka közvetítést is vállalhattál volna. Az lett volna alatta egyébként, dolgozz nálunk. Meg... Vagy valami. Crunchy dildo burger. Jézusom. Na jó, elég volt, elnézést. Ez kemény. Kemény is mondták az összegeket, de hogy ennyi, mert annyi isten mondtad, igen, hogy ne arra, hogy nem. Meddig mentek el, azt meg lehet tudni? Nálam havi 5 ér. És mondtam, hogy nem. Havi 5 kiló? Aha. Hát, az mondjuk elég merész egy webshopnál. Hát elég jól ment. Magyarországon az egyetlen volt, aki ezzel foglalkozott akkor. Aha. De izé, de a webshop termelt egyébként ennyit simán? Simán lazán? Hát nem termelt ennyit, de akkor is kellemetlen lett volna az egész. Mert hát akkor volt, azt hiszem, hogy 2 évet csináltam akkor. Aha. És érted, akkor egy nagy fellendülőben való dolog volt, és így... Tehát akár benne hát volt, ilyen... mit tudom én, évek múlva milliókat hoz, vagy valami. Hát így van. Vagy az, hogy érted, elkezdek mondjuk ilyen populárisabb felületeken marketingelni, vagy bármi, és akkor átjönnek az oldalamra, és ott van egy ilyen, érted, megkérdőjelezhető dolog. Az abba a pillanatban eláshattam volna az egész bizniszt, ahogy van. Azóta már eladtam, szóval ez nem probléma, de hát akkor is. Jól szálltál ki amúgy belőle, már mint egy időben? Ja. Megy még amúgy az oldal? Az még megy, de már sokan csinálják, szóval bizonyára nem olyan jó. Ja, nem megy annyira jó. Mm. Ez tök jó egyébként, ez neked hogy jött, hogy csinálj egy ilyen webshopot, ez tök érdekes. Volt egy csajom, aki baszott dolgozni, de nagyon sokba került eltartani. Aha, jó, hát kivetünk tovább. Ez reális. Ez egy ilyen, gyerekek, ez egy ilyen életből vett példa. Élettanulság. Ezt hívják úgy, hogy életből vett példa. Ez az élettanulság. Szerintem ezen mindegyikünk átment egyébként. Igen. Egyébként most, hogy mondod, ja. Igen. Mondjuk én nem bírtam sokáig, tehát én mondtam, hogy ne ezt nem tudom. Hát én egy három évet most lesz viszont látásra, úgy érzem. Az a baj, hogy nekem mindig több pénzem volt, mint amilyen szép voltam, úgyhogy nekem muszáj volt ezt csinálom. Jaj, mekkora troll vagy. Nem, ezt úgy hívják, hogy szerencsétlen egyébként. Csak így mondom. Tehát engem most sajnálni kell nem lenézni. Nektek volt egyébként ilyen, ilyen fiatalkori vállalkozás ötletetek, amit így gondoltatok, hogy fú, mekkora buli lenne, és meg is csináltatok esetleg? Neked azért, mikor hoztátok haza a mészkőt, az arany? Ja, igen, a csiganyálas mészkőre azt gondoltam arany. Aztán izé hoztam vagy 40 kilót az elsős iskolatáskámba, aztán ott sírtam, amikor anyám pakolta ki. Nehogy az arany, az arany! Aztán elsős voltam, vagy másodikas, hát. És tényleg úgy éreztem, hogy véget ért. Véget ért a biznisz, az élet, minden. Hát a legkirályabb ötletet, amit csak lehet. Aztán utána volt egy, valaki bedobta, hogy a fagyöngy, Az gyógyszer, az orvosság, és akkor szedtük a fagyöngyöt, rohadt nehéz volt leszedni, hanem leestünk. Akkor is kábítóztatok már? Jaj, nyomadtuk ezerre elsőbe, már elég durván. Akkor még nem büntették a gyerekmunkát ezek szerint. Igen. És ilyen alufóliába csomagoltuk. Vajon miért? Úgyhogy nem állsz messze az igazságtól. És ilyen füzetre tapasztható, tudod, ilyen, amire a nevedet ráírod meg, hogy milyen óra. Nem tudom már, mi a neve annak, olyanokra raktuk rá a fagyöngy is, hány gram. Jutalag visszagondolva, elég nagy dealer kezdemények voltunk. és ez a vállalkozásunk, ez egy napig tartott, mert aztán anyám kidobatta velem az összeset. Tehát tulajdonképpen anyám az összes vállalkozásom a gyerekkorban elszakta. 18. Most is elmenne hozzád, és így kidobálna a gépeide. Ilyen 17-18 ja, éves koromban. Így a szervert, és itt meg ott sírna, hogy de hát a szerver, anyu! Nem, letöröd az összes weboldalt! Sajtos pufit csaptelekbe tudingolók állt. Dugulás van? Megoldjuk! Nem, de pont, hogy te okozod a dugulást. Nem baj. Igen, mert sajtos mindegy, munkat hazudunk, ha lesz. Nincs dugulása. Megoldjuk. Sajtos pufi illatosító Kft. Amúgy egyedül lennél a piacon, tehát az nagy előny. Mondjuk nem sokáig, attól tartok. Nem sokáig húznád a csődjelentés előtt. Nekünk a nagy vállalkozásunk az az, az ilyen 17-18 éves korom körül izé volt. Ez a DVD-ket hozunk be külföldről jellegű munka. De ezt akkor mindenki csinálta, aki azért regisztrált egy Vatera fiókot. Nem, ez nem, akkor még nem volt Vatera, meg nem voltak ilyenek. Ennek az volt a lényege, hogy ugye akkor jött be az Artisius, és baromira megdrágult minden olyan adathordozó, ami üres volt. Tehát ugye az ilyen írható CD-DVD hülyeségek, ezek mind ilyen baromi drágák lettek, de mit tudom én úgy, hogy mit tudom én, 75 forintról 250-re meg 400-ra drágult. Tehát ilyen irreálisan megdrágult minden. És ugye Hollandiában ugyanannyiért hozzájutottál, mint amennyiért régebben árulták, és hát hazahoztad, csak hát az Artisius nem fizette ki rá senki. És hát hogy is mondjam, azt némi haszonkulcssal továbbadta természetesen csak a barátaidnak, úgyhogy nem kértél érte pénzt. Igen, autócsomagtartójából, így én is vásároltam. Igen, autócsomagtartójában is ilyen több ezer darabok. Ez még a pendrive kulcsossága előtt volt. Igen, ez akkor írtam mindent. Az úgy nézett, az úgy előtt volt konkrétan. És a Nero DVD író, aki csinált borítót is neked is. Hallod, az úgy nézett ki, hogy a csávó felnyitotta a Suzuki-nek az olyan, tudod, még régebben volt az az ilyen kocka Suzuki, aminek ilyen rohadt nagy csomagtartója volt. Wagoner, igen. És kinyitotta, és akkor így ömlött ki belőle a hengeres 2000 darabos. Igen. Ja, vagy Volkswagen Passat. De ez a kicsit kopottas, igen, de... már kicsit rossz hangú. Igen, de mi az importot intéztük, és az tök vicces volt, mert akkor még volt ilyen, hogy vámos, így a határon, meg így megállítottak. És akkor így... Mit mondta, hogy egy rút szalámi? Nem, és akkor így kérdezték, de így éjjel háromkor, tudod, egy 80-as Audiba, abban a kocka 80-as Audiba, két fiatal gyerek, így nem volt ugyanúsak egyáltalán. És így jövünk be Szlovákiából, és így kérdezi a határőr, hogy a fiúk van valami elvámolni való, és így nézünk körbe, tudod, hogy á, nincs, hát mi lenne. Így haverom így megfogja az üveg jégert, azt mondja, hát van egy üveg jégerünk, azt most el kell vámolni, nincs kibontva. Jaj, de rájátszik a kis tudatos polgár, a kis őszinte. Tudj, volt a vámos, hogy ja, hát persze, hát azt nem kell, jó, van, menjetek. És ez közben így az volt, hogy a csomagtartóban azért volt sötét, mert annyira tele volt rakva DVD-kkel, hogy a lámpának a fénye nem látszott. Jó, de hát most mit csinálnak? Kinyitja és mit csinál? Lelő? Megfog egy kezével egy fóliát. Nem lelő, meg tud műteni. A DVD-ket meg tudod műteni, csak ugye az volt a probléma, az hogy én akkor... Az lett halál! Tehát ugye én akkor még izé voltam, hát nem kiskorú, hanem fiatalkorú, vagy hogy mondják ezt? Tehát, hogy még nem voltam 18. Underage büntetés. Aki vezetett, az meg ugye volt 18, de hát ő sajnos nem tudott róla, hogy én mit pakoltam a csomagtartóba. Nyilván. De egyébként, tehát ez a mit csinál elő? És elkészített, hogy van egy gomb az asztalon a hangos bemondó, hogy rácsap, hogy izé. DVD van náluk! De egyébként van, voltak az automata ágyú is tűzel. Egyébként nem velünk, de voltak egyébként ilyen izék, ilyen hát megfogott emberek, többek között az egyik ismerősünk, aki egy feltűnés nélkül egy izét, fehér dukátot pakolt tele. És így képzeld el, hogy megnézték, hát belenéztek, hát nem is gondoltad volna. És gondolom bünti, nem? És így megfogták, és nem akarták elengedni a határól konkrétan, így mondták, hogy jó, hát akkor várjuk meg a rendőrséget. És úgy kellett oda menni és kifizetni 170 ezeret a határőrnek, hogy engedje el a gyereket. azért ha már szóba került, fiúk, a Nero nevezetű programnak tudjátok, mi volt az alcíme? Nem. Burning Rome. És miért? Uff. Hát meg gondolom Róma is leégett. Azaz, pontosan. Hát de ha megfigyeltétek, Nero 6-ig talán izé volt, a Colosseum volt. Igen, a lángoló Colosseum volt. Igen. És ez a program az akkor halt meg számomra, amikor már hallod, minden volt benne. Tehát tényleg, izé, cover designer, meg ilyen hülyeségek. Ja. Jó, hát valahogy el kellett adni azt a szart. Jó, ott mindenki torrentezte. Igen, azért! És háborúnak az emberek csete, hogy a bitcoin bányászat fölnyomta a videókártyákat. Ja, és egyébként tényleg, de jó, majd az új videókártya mennyire szuper lesz, mennyi mindent tud, ja persze. 360 ezer. Egyébként ez mi? Én ezt nem értem. Tehát én próbálom megérteni, de nem tudom felfogni, hogy ez mi? És miért ez az egész bitcoin dolog? Hát, hogyha önreklámot szeretnék, akkor azt mondanám, hogy a Twitteremen a következő péntek esti kockamozi pont erről fog szólni. Oké, de akkor össze tudod foglalni? Most lőjem le a poént. Az a lényeg, hát hogy... Most az egy filmet megnézni, meg összefoglalni három mondatban nem ugyanaz. Olyan matematikai műveleteket végzel, amivel egy speciális számsort állítasz elő, ami annyira egyedi, hogy az valamilyen szinten előállíthatatlan másképpen, és ez értéket képvisel, mert ez mondja meg, hogy te birtokolsz valamit. Na jó, de hát ez baromság, ez megy el az áram a nagybüdös semmire. Hát figyelj, hogyha olyan dolgot bányászol, ami mondjuk két hónappal az indulás után bebukik, akkor igen. De mondjuk mit lehet bányászni? Most a legmenőbb a bitcoin, meg van egy másik, ez az Ethereum, azt hiszem, vagy mi a franc. De ezek ilyen nem létező dolgok valójában. Tehát nem az van, hogy mondjuk bérbeadod az erőforrásodat valamilyen számításra, amiből valami lesz. De pont erről van szó. Nem, várjátok. Bérbe adod az erőforrásodat egy számításra, csak... Igen, semmit, csak nem értelme, képvisel nem? Értéket. Így ennek van. Megegyezés alapú értéke van. Így van. Na jó, de ezt... De ez hogy működik? Mármint kifogadja ezt el, és miért? Egyszer csak valaki azt mondta, hogy ez innentől ér valamit, a igen, igen, tehát egyszer csak azt mondták, hogy ez konvertibilis, és onnantól kezdve konvertibilis. Azért ez nagyon érdekes egyébként, hogy olyan, mintha én alapítok egy köztársaságot. Igen, mert azt mondták, hogy a bitcoin értéke az ugye a mögöttes számítási kapacitásnak az értéke. Tehát de semmit nem számítanak. Azoké a gépeké, akik ugye részt vesznek ebben a blockchain hálózatban. És egyébként valami irdatlan magas, ahogy utólag láttam. Hát most igen, most volt egy nagyon nagy kiugrása egy-két hete, és azóta ilyen brutál értéke van, hát pár hónapja még ilyen 400-500 dollárokat ért, egy darab bitcoin, most ilyen több ezer dollárokról beszélünk, ha jól emlékszem. Lali? Nem tudom, mert nem követem az árfolyamot. Mindjárt megnézem. Tehát tulajdonképpen befektetsz videokártyába több százezer forintot videokártyákba, mondjuk akár több milliót, folyamatosan megy. 3996 USA dollárt ér egy darab bitcoin jelen pillanatban. Az igen. És most akkor fogjak egy lapát? Gondoljatok gyerekek bele, hogy 1,2 bitcoinból már tudtok venni magatoknak egy real dolt. Balázs, ne! Én jobban szerettem azt a világot, amikor sörbe mértük a pénzt. Ja, nem real dollba. Bár mondjuk bitcoinba kb. Ilyen dolgokat lehet venni, nem? Tehát gyerekprostituáltakat, meg real dollt, meg... Ez egy gyilkos... Vannak automaták, Budapesten is van egy darab automata. Igen. Csak egy van? Mert én láttam egyet, nem ezzel tőlünk. Kettő volt, az egyik az ott volt a Stop Shopban, ott nálatok, papi. Aha, így, akkor azért a másik meg a izében van a... Jaj, hol a fenébe? Az valami... De akkor már csak volt, nálam az... már nem lehet? Ott már nem, ott már nincsen szerintem, ott megszűnt, de a másik az még megvan, az valahol a belvárosban. Akkor megint nehezebb lesz valami nekem. Valami izébe, valami internet feleséget venni bitcoinon. Figyelj, bitcoint vásárolni gépen is tudsz, csak pénzt nem tudsz belőle. De ki kell váltanom, amikor hozzák a izé. Igen, de effektív ott ugye bitcoin automatákról beszélünk, tehát ott tényleges pénzre tudod átváltani a bitcoinot. Így. Azért mondom, amikor hozzák szegényt is. Ki kell fizetni? Anker klubba le kell váltanom. Egyébként a másik. De az még mindig él. Az volt az első bitcoin átváltó hely Magyarországon. De ez csak Magyarországon ennyire ritka, a németeknél rohadt sok van belőle. A semmire. Ez nekem olyan igen. Fura felfoghatatlan dolog. De nem. Tehát úgy konkrétan nincs értelme, csak az az értelme, hogy nem követhető, gondolom. Persze, hát és hogyha holnap azt mondja valaki, hogy hülyesség, nem fogadom el, akkor buktad az egészet. Nagyjából igen. Hát mint a tőzsdén, ha azt mondom, ugye hogy... Ugye itt az a nagyon nagy ereje ennek a dolognak, hogy ez egy teljesen szabályozatlan valuta, és egy csomó piaci előírás nem vonatkozik rá. Éppen ezért tud ekkora árfolyam ingadozása lenni, éppen ezért tud ekkora vásárló értéke lenni. Tehát azért ez egy eléggé egy ilyen összvér jellegű dolog. Aha, tehát tulajdonképpen voltak emberek, akiknek szükségük volt rejtett pénzre, és létrehozták ezt. Így van, nagyjából erről szól, igen. Igen. Aha, értem. Tehát ugye, ezek a bitcoin tranzakciók, ezek követhetőek, de nem nyilvánosak. Tehát nem olyan, mint egy bank. Tehát amikor a NAV mondja, hogy izé, igen, tehát nem olyan, akkor... hogy a NAV mondja, és akkor jó, de mit? Tehát, hogy ja. Hát akkor ez pénzmosástól elkezdve minden egyéb is. És ehhez jön izé... Pistike, aki vesz egy gémelni anyutól, szól neki, vesz valamit, és akkor kibányász mondjuk egy hónapba mennyit? Hát figyelj, mostani átlag, de mondjuk jó videókártyával, érted? Mondjuk mennyit tudsz? Na, de minimális, tehát ilyen pár dollárukba mérhető az, amit ki tudsz bányászni. Viszont akik bányásszák, azok általában ezt komolyan bányásszák, tehát ilyen... Tehát olyan spéci hardware-t vesznek, igen, ilyesmi. Tehát ilyen jó, úgy képzeld el, hogy ilyen 5-6 videókártyákkal működő rigek. Aha. És gyakorlatilag ezek abból állnak, hogy egy alaplap meg egy pár videókártya. Gondolom terminálablak az csinál, nem? Terminál, hát nem tudom, hogy terminálablak, nem tudom, a izének van egyébként, csak hogy őt is reklámozok, a Székely Vegánnak van egy csatornája YouTube-on, amikor konkrétan erre épül, hogy ő hogy bányássza a bitcoint. És ott így elég jól lehet látni, hogy ezt milyen gépekkel bányásszák, meg ott el is magyarázza nagyjából, hogy ezt hogy kell. De hát gondolom rentábilis, hogyha ezt csinálja. Hát nem tudom, tehát a megtérülése az nagyon lassú ennek. Meg hát mi van, ha betosz a videókártya, nem? Igen, inkább egy befektetés, és nagyon lassú a megtérülése. mert egyszerűen nem tudsz annyit bányászni, amennyit hardware-be ráfordítasz, csak nagyon hosszú távon. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy azért van valamilyen szinten olyan értéke, ami valószínűleg emelkedni fog, mert ez egy limitált mennyiségű dolog. Tehát valami, hogy érted, hogy limitált? Megvan a dátum, hogy mikor fog publikálni a legutolsó bitcoin is, és onnantól kezdve nem lesz több. Igen, tehát akkor ezek el fognak érni egy fix értéket, ha jól értem. Pontosan. És ugye már most is az van, hogy nem egy bitcoint veszel, hanem a bitcoinnak a tört részét adják, veszik. Tehát aki mondjuk elkezdett elkezdte korán, itt írja valaki, hogy azt hiszi, hogy 22 ezernél nem lehet több. Tehát, hogy 22 ezer darab bitcoinnál nem lehet több. Mi lesz? Megvernek, hogy hát, hogy nem lehet több, gondolom egy... Gondolom ebben mondjuk van egy az akkor jól limitált. Annyi van összesen. Maximum számolt rendszerkapacitás, vagy nem tudom, hát tök tudja, hogy ezt hogy számolják. Igazából attól a csávótól kéne megkérdezni, aki kitalálta. Érdekes, azt viszont üldözik, azt tudom. Mármint, hogy ez egy keresett személy. Erről láttam egy dokumentumfilmet, csak sajnos nagyon felületesen volt időm belenézni, és nem akarok hülyeséget mondani, de hogy ez nem egy csóró ember, de kicsit olyan, mint a Pirate Bay csávók, hogy így azért így menekülnek már egy jó ideje. Vagy így nem akarod magadnak azt az életet feltétlen. Igen, ez ilyen. De egyébként, ha már a pénzről van szó, nekem most van egy ilyen kattanásom, hogy gyakorlatilag a pénz... Pénzért dolgozom? Nem, a pénznek nem kellene mást jelképeznie, mint a te idődet. Tehát amikor én azt mondom neked, majdhogy nem, de az időt, mint ráfordított energiát gondolom. Hát gyakorlatilag a szabad idődet veszik meg a cég. Pontosan, igen. Hát igen, de valójában az is, tehát... Jó, csak én, hogyha téged elhívlak, mint Kaveri, YouTube videós, mert szeretnék egy YouTube videót gyártani, akkor neked az órabéred idézőjelesen X. De hogyha én téged elhívlak, mint Kaveri, hogy betonozzál nálunk, akkor mennyi az órabéred? Hát attól függ, mennyire jól tudok betonozni. Igen, ott a pont. És ugye ez a... Ez meg hogy nézed a Kaverit. Igen, hogy ismerem meg, hogy ez a kézlenyomás. Mert azért, hogyha elhívjuk Lady Gagát betonozni, akkor annak is más az áll. Igen. Lehet, ezzel engem akartál fikázni. De megnézném. Jó, nem. Hát azt mondod, hogy nem betonozok úgy, mint Lady Gaga. Hát remélem nem ugyanabban betonoznám, mint Lady Gaga. Reméled, de megnéznéd. Oh, baby. Mondod, de elhívnák a Miley Cyrus egy épületbontásra, mert látták a videójában, hogy olyan is tud. De úgy, hogy rajta kell ülnie. Igen, végig rajta kell lenni. Egyébként érdekes dolog ez, Lali, ezen én is sokat gondolkodtam, hogy valójában a valamiben mérni kell az értéket, mert hát most érted, az nem működik, hogy csak úgy, vagy hát nem tudom, hogy működik-e, de ugye a kommunizmus nem nagyon jött be. Igen. És hogyha nagyon-nagyon pontosan akarjuk ezt csinálni, akkor ugye az időt meg a ráfordított energiát kéne mérni. Csak még az se teljesen jó, mert a hozzáértést azt ugye nem, effektíve nem tudod mérni. Tehát nincs az, hogy Kaveri most egy level 12-es videós és egy level 3-as betonozó, hanem az van, hogy te egy ember vagy, és te megmondod, hogy gyerekek, nekem ennyit ér az, hogy elmegyek egy videót megvágni, vagy ennyit ér az, hogy elmegyek betonozni. Hát egyébként, hogyha az lenne, mint a Black Mirror egyik részében, amikor lehetett a másikat értékelni, csak mondjuk nem úgy, hogy érted, hogy mosolyogsz két pont, meg milyen selfie-t, hanem itt tudom, ilyen dolgozol, és akkor... LinkedIn profil alapján. És van egy, igen, és van hogy beértékelnek, hogy te azt a munkát az ötből két csillagra végezted el is. Az éttermeknél ugye a Facebookon már ez így van, meg a különböző szolgáltatásoknál is. Alapvetően szerintem ez nem lenne rossz rendszer, csak az a baj, hogy az emberek retardáltak. Tehát itt megint az játszik, hogy egyszerűen van, hogy csak rossz indulatból kapsz mondjuk egy csillagot, bár azért azt hozzáteszem, ha elég sok értékelésed van, akkor ez többnyire azért a valóságot tükrözi, például a Facebookon. Jó, csak mondjuk nézd meg, hogy a YouTube-on van egy unszimpatikus embernek egy unszimpatikus tartalma, akkor van úgy, és ez tiszta spekuláció, de teljesen el tudom képzelni, hogy az így van, hogy meglátják a videó címét, belenéznek, 2 másodperc után, puff, megy a dislike. 2 másodperc van, hogy el se kezdődik a podcast, de már van rajta dislike. Na, igen. Tessék, aktuális példa. Tehát azzal például mit tudsz kezdeni? Hogy lehetnék jobb podcaster, amikor el se kezdődött, az esélyem se volt rá. Érted, de már dislike. És én ezt megint a vitakultúrának a hiányára vezetem vissza részben, mert ugye az emberek nem tudják kifejezni a frusztrációikat, nem tudják elmondani, mi nyomja a kis lelküket, a kis szívüket, és ilyenkor egyből átcsap az egész egy néma tűrésbe, mert ugye nem tudja elmondani, egyszer csak felszakadnak a sebek, és onnantól kezdve kapsz mindent. És az az idő, meg az az effort, amit bele lehetett volna tolni arra, hogy megoldódjon a probléma, az gyakorlatilag egy csendes, durci üzemmódban telik a kommunikáció helyett. Egy pillanat, nekem el kell mennem, mert 8 o'clock van, de köszönöm az adást, ti azért még folytassátok, úgyse nagyon tudtam beleszólni. És üdvözlök mindenkinek, szép estét kívánok, és sziasztok! Pacsi! Hello! Csivicsuvi! Na szóval egyébként szerintem ez a probléma az egésszel, tehát ezért nem lehet ezt megcsinálni, ezt a pontozásos rendszert, holott én is egy utopisztikus alternatív valóságban tök reálisnak tartanám. Hát nyilván ez, ja, pedig valamilyen szinten vállalható kell, hogy legyen egy ilyen. Csak ugye egy normális algoritmus kell, tehát hogyha ha te kretén, tehát meg oda-vissza kéne működnie. Tehát én például vállalkozóként miért nem értékelhetem a vevőmet? Van hülye vevő? Van. Csak az a baj, hogy őt, mint vevő, tudnád ilyen értékelni. Igen. Mert IBM oda-vissza megy. És ott, igen, ha hülye vevő vagy, hát van, hogyha rossz az értékelésed, nem is vásárolhatsz, be van állítva. Igen, de hogy mondjam, tehát ez azért sántít, mert te őt, mint vevő értékelnéd, és nem, mint embert. Tehát akkor mindenkinek lenne végtelen számú profilja, hogy ő, mint apa, ő, mint... Jaj, egy karakterlap. Azt mindenit. Tehát figyelj, én például lehetek totál retardált, egy csillagos betonozó, de mondjuk, érted, 5 csillagos agysebész vagyok, szóval... Ez egyre inkább szerepjáték közeli állapot lesz, hogyha ezt így folytatjuk, és Papinak a karakterlapja ezért volt elitalálat. Fölveszed a képességeidet, meg a képzettségeidet, és akkor az alapján megy az egész. Írják egyébként hardware aprót, az például nekem tökre tetszik, és én ott sokat vásárolok, mert ott például ott van, hogy mennyi értékelést kapott, és akkor én abból azért le tudom szűrni, hogy mondjuk eladóként, hogy mennyire akarok tőle vásárolni mondjuk egy értékesebb dolgot. Például a MacBookomat a hardware aprón vettem, és abszolút nem bántam, meg nagyon-nagyon jó volt. Egyébként ajánlom, ha valaki nem ismeri és akar eladni, venni elektronikai, meg ilyen cuccokat, akkor hardware apróra érdemes menni, mert többnyire az árazás is reális, az emberek is normálisak. És az a legjobb. És ők szponzorálnak. És ők. Még nem, de következő adástól. Hát egyébként most a Samsby nem jött be, most próbálom, érted ezt. Egyébként én a Gearfit 2-met is a hardware apróról vásároltam. Lali, te mikor írtad alá velük a szerződést? Egy hónapja, csak elfelejtettem szóval. Jaj, oké. Okay. Csak hogy tudod, akkor a nektek utaltak már? Vagy mi? Nem, még nem, de hát most érted hardware akkor. Papi, ők intézték el, hogy letiltsák a csatornádat, mert nem beszéltél róluk. Hát persze, hát én mondtam nekik, hogy intézzék el. Tudod, kell a nézettség. Kell a nézettség. Ú, de szép keretes szerkezet lesz ebből, én már értem. Na jó, van. Van, aki beszorult még mondani való? Nem, de elvileg 10 perc múlva lejár a ban a csatornámról, jej! Yeah. Nem, 1 óra 10 perc, már szomorú vagyok. Akkor elvileg nem. Akkor még egy óráig tudunk podcastezni, attól függően, hogy kik használják a Super Chat. Szuper csata. Balázs. Az a baj, ez a 10 000-es megölt a buli. Igen. Abszolút. Azóta nem jött, de megmondom elvette szintén. Elvette a lelkesedést. De egyébként jött, csak kisebbek is nem figyeltétek. Én úgy vettem észre. Én 200-asok jöttem. De jó fejek vagytok, akkor elnézést mindenkitől, akiért nem vettem észre. Ez a rendszer még finomításra szorul. Pedig úgy figyelgettem. Lehet, hogy azóta. Nem tudom, figyeltek-e, most Twitteren megszavaztattam újra a dolgot. Még mindig a nemek vannak többen. Mondom. Jó, mert eleve így írtad be. Tehát... Nem, úgy írtam, hogy igen, meg nem. Ennyi a két választási lehetőség. És 55% a nem, és 45% az igen. Úgyhogy még így is a nem nyer. Én rányomtam arra a linkedre, amit kiraktál, és azon nem is lehetett szavazni. Csak be tudtam írni, hogy hashtag talán. Ennyi. Akkor nem tudom, akkor szar a Twitter. De már 58-an szavaztak. Akkor csak én vagyok retard. Nem akartam mondani, hát, papi, igen. Még én is tudtam az igenre szavazni. Lehet, nem is gondolták. Jó, oké. Tök retardáltam. Igen, egyébként csak hülye vagyok, és nem tudok belépni. Igen, szerintem is ez történhetett. Na jó van, köszönjük szépen, srácok. Hopp! Nem mehetünk el. Ne menjétek, küldjük a pénzt. Itt ülünk hajnalig. Igen, itt maradunk örökre. Köszönjük. Amúgy tök jó ez a szupercsat. Most már van értelme podcastet csinálni, ez az. Papi, egyébként mi a véleményed erről, hogy most, hogy átmentél Twitch-re, a YouTube azonnal bevezette a szupercsat? Volt már akkor is, amikor ott voltam. Az akkor jött be, amikor én kimoltam még Londonba. Tényleg? Aha. Csak az a baj a szupercsattel egyébként, hogy tök jó, de hogy hát ebből is leveszi a... Nem, ebből a YouTube nem, viszont aztán a partnercég ugyanúgy leveszi a Jussen. De várjál, ez nem túl korrekt. Az hát persze, azért mert ezt a YouTube izé, a reviewhoz, vagy revenuehoz kapott hozzá. Uh-huh. És tudod, az meg, mi vagyunk a partnercég, szervusztat. Kérjük a 30%-ot. Szóval, Cserébe megmutatjuk, hogy hogyan tudod a YouTube-on az ingyen zenéket leszedni, azt a 8 darab izé polifónikus csengő hangot, amit berakadsz a videódba, és mindegyik 1 perc, 5 másodperc. Szomorú vagyok egyébként ebből a szempontból, hogy még erre is ráteszik a markukat. Van olyan korrekt partnercég, hallottam olyat, aki azt mondja, hogy ő nem teszi rá, és elvileg tényleg nem teszi rá, de alapvetően rátehetik, és gondolom, hogyha egy amerikainál vagy, az rá is fogja tenni. Hát nyilván, de hát most ők ebből élnek. Miért mondanák azt, érted, hogy nem? Hát nem a magyar miért mondja, hogy nem? Ahogy magyar mondja, hogy nem rakja rám? A magyar mondja, hogy nem rakja rá, így van. Akinél te vagy? Nem, az biztos mondja, mert senkinél nem mondja. Ja. Ahogy bejön a rossz idő, nehogy elkezdjek valamilyen YouTube csatornát indítani emiatt. Vagy csak hát egy partner. Hát egyébként a YouTube csatornánk, az még, a YouTube csatorna ötletünk az még mindig. Igen, annan. Még mindig áll. Hát csak mennyi időnk volt rá? Nem volt annyira komoly ez egész. Ez a felnőttek dolga, mi? Az a baj, Balázs, hogy komoly. Tudod, hogy mit kéne csinálnod? Olyan tévéknek az irányítási szoftverét kéne megírnod, amiről semmilyen dokumentáció. Aminek nem jó a gyári szoftver. Ja, igen. Aztán hogy is csinálod. Igen, egyébként. Most őszintén, Balázs, én milyen tartalmat tudnék livestreamelni? Hogyan állítom be a Raspberry Pi-on a videó lejátszót? Vagy hogyan programozom fel a 3D nyomtatómat Raspberry Pi-on? Az engem érdekelne. Hogyan programozod fel a 3D nyomtatódat? Meg gondolkodtam, hogy veszek valami ócsot, és nem tudom. Na, beszéljünk privátba, papi. Jó. Úgy se laksz túl messze, hogyha gondolod, egyszer dumáljunk róla, aztán megmutatom, hogy hogy működik. Jó, engem ez érdekelne. Mert én rettentő béna vagyok egyébként bármiben, viszont tök jó pofa lenne, hogy ezzel meg lehet alkotni. Figyelj, papi, nagy kérdés, legóztál fiatalkorodban? Hát igen, amikor kis srác voltam, akkor igen. Na, ez a legtökéletesebb felnőtt legó. Köszönjük, Lali. 10 font. Így van, ez jövő karácsonyig ott lesz. 10 font, de jó, és így írja is, hogy fontba. Igen, Lali biztos Britanniából van. Ja, ez így van. Múltkor van izé, Csing-csang-csungban itt kaptam. Kínából. Jent? Erre gondolsz? Nem, Jent, ezt tudtam volna, mert Japánnal tisztában vagyok. Ez valami kínai dollár volt, vagy valami ilyesmi. Lehet, hogy a jövendőbeli dosz, papi. Kínai lesz? Hát, végül is. Hát attól függ, mennyi lóvéd van. Szeretni foglak így, csak szép legyen. Mindegy, hogy hogy nézzel ki, csak szép legyél. És gondold el, az élet a legnagyobb rendező, kapsz egy ilyen izé, egy ilyen sárga fokú kutyaképűt. nem vagyok rasszista, csak legyél ázsiai és szép. Egyébként a fehér embereknél mi ez? Mi ez az ázsiai dolog? Ez a különleges. Nem, ez miatt, bizonyos nem? Fehér embereknél, maradjunk ennyibe. Hát azért elég sokan, hát amikor erre már van hirdetés, érted, hogy... Van hirdetés. Van, hogy nem. Hát most mondtam el. Azok, hogy pici aranyosok és törékenyek, és jaj. Fehérek. És tudnék még pár dolgot mondani, de nem mondom. De azt inkább ne légy szíves. Azt nem mondom. Érdekes. És igen, igen, gyerekek ugyanúgy sikítanak. Jó, köszi, ezt már nem kell. Jó, legközelebb Balázst letiltjük komolyan. De tényleg, tehát amikor már majdnem azt hitted, hogy megúszod, akkor jön Balázs és beregtel. Nagyon szépen köszönjük egyébként mindenkinek tényleg, hogy itt voltatok, meg úgy eleve. És igyekszünk rendszeresek lenni most már. Hogy így megindult a szupercset. Nem egyébként. Definiáld a rendszereset, kérlek szépen. Két hetente most tényleg lesz. Egyelőre ezt tudjuk megígérni, aztán meglátjuk, hogy kinek hogy alakul az élete. Most azért alakultak dolgok mindenkinél, kicsit ilyen-olyan irányba. Még kell derítenünk egyáltalán, hogy egy-két tagunk mikor, hogyan tud jönni, szóval na mindegy, meglátjuk. Na, úgyhogy ennyi igazából. Köszönjük, hogy itt voltatok, és két hét múlva találkozunk. Hello! Sziasztok! Hello!